اگلا گروپ میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ اس اعتبار سے بڑا متوازن ہے. اس میں دو سورتیں مکی ہیں, دو مدنی ہیں. الانعام الاعراف مکیات, الانفال التوبہ مدنیات. ان میں جو تقسیم ہے, جو مکیات ہیں اور مدنیات ہیں اس گروپ کی, اس میں سارا معاملہ ہے مشرکین عرب کے ساتھ. اب آپ یہ محسوس کریں گے سورہ انعام کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے بالکل نئے ماحول میں آ گئے ہیں. ہم چار روز سے جو پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, منافقین سے باتیں اور یہودیوں سے, نصارہ سے, ان سے, ان سے, اب یہاں جو ہے ساری باتیں ہوں گی مشرکین عرب سے. یہ مکی سورتیں ہیں. ابھی وہاں نفاق نہیں تھا, منافقت کا کوئی ذکر بھی نہیں ملے گا. ابھی اہل کتاب کا تذکرہ تو آپ کو مل جائے گا سورہ انعام کے اندر, سورہ اعراف میں, لیکن کوئی ان سے گفتگو نہیں, کوئی براہ راست خطاب نہیں. تو میں نے اس کے لیے اپنے ذہن میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ یہ دو جنتیں ہیں قرآن مجید کے اندر. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان. ایک قرآن مجید کی مکی جنت ہے, ایک قرآن مجید کی مدنی جنت ہے. مدنی جنت کی ہم سیر کر رہے تھے, یہ چار دن سے ہم یہ جاسوتیں جو پڑھ رہے تھے, یہ در حقیقت یہ مدنی قرآن ہے, مدنی جنت ہے, اس کی ہم نے سیر کی ہے. اب مکی قرآن میں ہم داخل ہوں گے اور اس میں یہ جو دو صورتیں ہیں, یہ حضور کے جو قیام مکہ کا دور ہے اس کے تقریباً آخری زمانے کی ہے. یہ گویا کہ اس اعتبار سے مشرکین جو تھے عرب کے اور جو بنی اسماعیل تھے, ان پر اتمام حجت اسی طور سے جس طور سے کہ اہل کتاب پر اتمام حجت ہے ان مدنی صورتوں میں, اسی طور پر مشرکین عرب پر, بنی اسماعیل پر اتمام حجت ان دو صورتوں میں ہے. پھر ان میں ایک بڑی پیاری تقسیم ہے. مکی صورتوں میں کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مضمون ایمان کا ہوتا ہے, اللہ کو مانو, اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو, اللہ کے رسول کو مانو. اور ان میں جو استدلال ہوتا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو طریقے سے اللہ تعالیٰ توحید کی طرف لوگوں کو لاتا ہے. التذکیر بآلاء اللہ, اللہ کے احسانات, اللہ کی عظمت, اللہ کی نشانیاں, اللہ کی قدرت, اللہ کی صناعیاں, یہ تو آیات آفاقیہ, آیات انفسیہ, اور اللہ کے احسانات تم پر, ان کی نعمتوں کا تذکرہ, اس کو کہتے ہیں التذکیر بآلاء اللہ, اللہ کے احسانات اور اس کی قدرت کے جو کرشمے ہیں ان کے حوالے سے یاد دہانی. تذکیر, اللہ تعالیٰ کا ایمان ہمارے اندر ہے, ڈورمنٹ ہے, بالقوا ہے, سویا ہوا ہے, اسے جگانے کے لیے یہ آیات قرآنی آتی ہیں, اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, وہ پوٹینشیل ایمان ایکچوئل ایمان بن جائے, لیکن اس کے لیے تذکیر ہے, یاد دہانی. اس تذکیر کا ایک پہلو ہے تذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں, اس کی صناعیوں, اس کی قدرتوں کے حوالے سے اللہ کے ایمان کی دعوت. ایک ہے التذکیر بایام اللہ, اللہ کے دنوں کے حوالے سے. اللہ کے دنوں میں سب سے بڑے دن وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تہس نہس کر دیا, پوری قوم نوح غرق کر دی گئی, پوری قوم عاد برباد کر دی گئی, نسیہ منسیہ, پوری قوم ثمود ختم کر دی, چند ساتھی اہل ایمان اور وقت کے رسول بچا لیے گئے. ایک کشتی پر حضرت نوح اور ان کے ساتھی, محدود چند اہل ایمان, باقی پوری دور انسانی اس وقت تک اتنی ہی تھی, ختم ہو گئی. اس طرح قوم عاد پوری ختم ہو گئی, حضرت ہود اور چند لوگ بچا لیے گئے. قوم ثمود پوری ختم ہو گئی, حضرت صالح اور چند اہل ایمان بچا لیے گئے. قوم شعیب پوری ختم ہو گئی, مدین کے لوگ, صرف حضرت شعیب اور ان کے چند ساتھی بچا لیے گئے. امورا اور صدوم کی بستیاں برباد کر دی گئی, صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں وہاں سے نکل سکی ہیں, باقی پوری قوم ختم ہو گئی. تو یہ ایام اللہ, آل فرعون غرق کر دیے گئے. یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کبھی اس نے کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا, نبی نہیں, رسول, جب رسول بھیج دیا گیا, اب اگر قوم نے رسول کو رد کر دیا تو پھر اس کے ساتھ رعایت نہیں ہے, پھر وہ قوم ختم کر دی جائے گی. گویا کہ ثابت ہو گیا ان میں کوئی خیر نہیں ہے. جیسے آپ کسی باغ میں سے پتے وتے جھاڑ جھکاڑ جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں, تو گویا کہ یہ دنیا کے باغ کے اندر اب یہ جھاڑ جھکاڑ ہے, ان میں کوئی خیر رہا ہی نہیں. نبی کے, رسول کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلی, تو معلوم ہوا کہ اب ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے, تو ان کو ختم کر دیا جائے اور زمین کو پاک کر دیا جائے. یہ زمین کا بوجھ ہے, زمین کے لیے گندگی ہے, پاک کر دیا جائے. یہ ایام اللہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے. اس کے علاوہ ایام کا معاملہ پھر ایک ابتدا ہے ازل کے اندر کیا ہوا ہے, وہ بھی تو یوم ہی ہے نا ٹائم کے حوالے سے, اور پھر کیا ہوگا ابد میں آخرت میں کیا ہوگا. یہ جو ہے سلسلہ تخلیق اور ازلی حقائق اور پھر یہ کہ باعث بعد الموت اور پھر کیا ہونا ہے عالم برزخ میں اور پھر کیا ہونا ہے عالم آخرہ میں اور پھر کیا ہوگا وہاں پر اصحاب جنت بھی ہوں گے اصحاب جہنم بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے کہ درمیان میں ہوں گے, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آئیں گی سورہ اعراف کے اندر. تو یہ تقسیم ہے توحید کے موضوع پر, یہ دونوں صورتیں بہت جامع, لیکن اول سورہ انعام کے اندر التذکیر بِآلَاءِ اللَّهِ اور ثانیاً سورہ اعراف اس میں آئے گی التذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ, اس کا سب سے بڑا مضمون جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے. اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے اس سورہ انعام کے بارے میں کہ یہ پوری سورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے. سورہ بقرہ کی آیات مختلف اوقات میں نازل, سورہ مائدہ اسی طریقے سے, لیکن یہ سورت پوری کی پوری بیک وقت نازل ہوئی ہے. اور الفاظ یہ آتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کے جلوں میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو لے کر اترے, اور یہ پوری سورہ انعام ایک ہی نشست میں یوں سمجھئے ایک ہی تنزیل کے اندر یہ دو کی تو اسی طرح پوری کی پوری اتری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. یہ بات تو میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کا 2/3 یا 2/3 حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے, اور لگ بھگ 1/3 ہے کہ جو مدنیات پر مشتمل ہے. البتہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو 7 گروپ ہیں ان میں سے چونکہ پہلے گروپ کی مکی صورت سورہ فاتحہ ہے, حجم کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹی, کل 7 آیات پر مشتمل, اگرچہ معنوی اعتبار سے بہت عظمت کی حامل ہے, بڑی فضیلت کی حامل ہے. تاہم یہ کہ وہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ وہ مکی مدنی کی تقسیم سے بھی اعلیٰ ہے, ارفع ہے, بلند تر ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم میں اس تقسیم کے اعتبار سے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کے اعتبار سے مکی صورتوں کے 6 گروپ بنتے ہیں, یعنی پہلے گروپ میں نہ ہونے کے برابر. پہلا سائزیبل جو جوڑا ہے وہ یہ ہے جو سورہ انعام اور سورہ اعراف پر مشتمل اب ہم شروع کرنے چلے ہیں. بعض باتیں تو آپ جان لیجئے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین میں جو بنیادی فرق ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر گفتگو مشرکین عرب کے ساتھ ہے, اور مکی صورتوں کا جو اصل مضمون ہے وہ توحید ہے, توحید کا اثبات, شرک کی نفی. اس کے ساتھ جو دوسرے ایمانیات ہیں ایمان بالآخرہ, ایمان بالرسالت, جو اس کے ساتھ لازمی جڑے ہوئے ہیں, تو اصل مضمون جو ہے مکی صورتوں کا وہ ایمانیات ہیں, اور اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ مشرکین عرب کی طرف ہے. جبکہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب جو ہے یا تو مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ ہے. مکی صورتوں میں مسلمانوں سے خطاب براہ راست بہت کم ہے, بہت کم ہے, اور ہے بھی تو بالواسطہ ہے, یعنی حضور سے خطاب کیا جاتا ہے واحد کے صیغے میں, اور گویا کہ آپ کے ذریعے سے مسلمان مخاطب ہیں. اصل رد و قدح جو ہے, جو گفت و شنید ہے, رد و قدح ہے, بحث و نزاع ہے, وہ سب کی سب مشرکین سے ہے, مشرکین عرب سے. لیکن یہ کہ جو مدنی صورتیں ان میں براہ راست خطاب امت مسلمہ سے ہے, اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی اہل کتاب جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں یہود اور نصارہ ان کے بارے میں مفصل گفتگو ہیں ان سے خطاب ملامت کے انداز میں بھی دعوت کے انداز میں بھی ترہیب کے انداز میں بھی ترغیب کے انداز میں بھی پھر یہ کہ مدنی صورتوں میں منافقین سے خطاب ہے جبکہ پورے مکی قرآن میں نفاق کا ذکر شاید کسی ایک جگہ پر آپ کو مل جائے گا وہ بھی بہت ہی جو سمجھیے غیر نمایاں طور پر اس لیے کہ مکی دور میں یہ نفاق کا مرض موجود نہیں تھا اہل مکہ بڑے سخت لوگ تھے لیکن ان میں ایک بات موجود تھی یعنی کردار کی یہ بات ان کے اندر اچھی تھی کہ جب مانتے تھے تو پوری طرح مانتے تھے اور نہیں مانتے تھے تو پھر ان کی مخالفت بھی بہت شدید ہوتی تھی البتہ پھر یہ کہ وہ مخالفت بھی کھلم کھلا ہوتی تھی اس میں یہ کہ وہ چال بازیاں ریشہ دوانیاں یا اور اس طریقے سے سازشیں کرنا یہ نہیں کھلم کھلا بات اور جب ایک دفعہ زبان دے دی تو پھر زبان پر پورے اترتے تھے جبکہ یہ جو لوگ مدینے میں آباد تھے اوس و خزرج کے چاہے وہ اصل عرب لوگ تھے لیکن وہ بھی چونکہ یہودیوں کے زیر اثر رہے تھے تو ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اخلاق کی کردار کی وہ جو ہیں ان میں یہود میں تو بتمام و کمال تھی اور ان کے زیر اثر یہ کمزوریاں جو ہیں کسی نہ کسی درجے میں اوس و خزرج کے لوگوں میں بھی موجود تھیں مکی صورتوں کا دوسرا مضمون جو ہے اور بدری صورتوں کا اس کے تقابل میں وہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں عام اخلاقیات کی بات ہوگی سچ بولنے کی تاکید ہوگی جھوٹ بولنے کی مذمت ہوگی بخل کی مذمت ہوگی سخاوت کی تعریف کی جائے گی اطعام مساکین پر زور دیا جائے گا تنقید ہوگی تو ان لوگوں پر ہوگی جو دولت مند ہونے کے باوجود کٹھور دل ہیں غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے یعنی جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں بیسک ہیومن مورل کیریکٹر جبکہ مدنی صورتوں میں اس کے برعکس اس سے اوپر آئے گی بات وہ ہے اب احکام شریعت اب یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ تم پر فرض ہے یہ واجب ہے یہ تمہیں کرنا ہے تو یہ گویا کہ ایک اور فرق ہے کہ جو ان دونوں کے مابین آپ کو ملے گا تیسری بات یہ ہے کہ مدنی مکی صورتوں میں رسولوں کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں لیکن تقریباً یوں سمجھیے کہ بتکرار و اعادہ اس میں جو اصل بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھی اپنے کسی رسول کو بھیجا پھر یہ کہ اس رسول نے اپنی امکانی حد تک محنت کی مشقت کی حق کی دعوت پہنچا دی حق کو مبرہن کر دیا بات واضح ہو گئی حق کا حق ہونا ثابت ہو گیا باطل کا باطل ہونا ثابت ہو گیا پھر بھی اگر وہ قوم اڑی رہی اور اس نے رسول کی دعوت کو نہ مانا اس پر ایمان نہ لائی تو پھر وہ نسیم منسیہ کر دی گئی پھر اس کو ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوئی اس کو ختم کر دیا گیا عذاب استیصال کہ اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی قطع دابر القوم الذین ظلموا جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جنہوں نے ظلم اور کفر کی روش اختیار کی یہ خاص مضمون ہے کہ جو مکی صورتوں کا ہے تو یہ تو ہے عام مضامین کے جو ان صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گے دو تہائی جو ہے حجم کے اعتبار سے اب آپ دیکھیے کہ ہم تقریباً کیا بلکہ یوں سمجھیے کہ پانچویں حصے سے زائد پڑھ چکے ہیں قرآن کا سوا چھ پارے ہم پڑھ چکے ہیں تو ایک بٹا پانچ سے زیادہ پڑھ چکے ہیں ابھی تک کوئی مکی صورت سوائے سورہ فاتحہ کے نہیں آئی یہ مضامین جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں یہ اس لیے کہ اب پہلی مرتبہ یہ سورہ انعام میں ایک بالکل بدلی ہوئی کیفیت میں آپ اپنے آپ کو پائیں گے جو میں نے کل کہا تھا کہ ابھی تک ہم مدنی جنت میں تھے اب مکی جنت میں ہم ہمارا داخلہ ہو رہا ہے تو اس میں ان چھ گروپوں کے اندر جو میں نے بتایا ہے ایک اور فرق بھی ہے کہ دو گروپ ملا کر جو آخری دو گروپ کی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور جو ہے ایمانیات میں سے آخرت پر ہے باعث بعد الموت حساب کتاب جزا و سزا جہنم اور جنت درمیانی دو گروپ کی مکی صورتوں میں زیادہ زور توحید پر ہے اور یہ جو پہلے دو گروپ ہیں جن میں دو صورتیں تو یہ شامل ہیں جو سورہ انعام اور آراف ہیں اور پھر 14 صورتیں ہیں مسلسل سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک وہ طویل ترین حصہ ہے قرآن مجید کا مکی قرآن کا کہ 7 پارے تک مسلسل جو ہے مکی سوریات صورتیں چلیں گی ان صورتوں میں زیادہ زور رسالت پر ہے وہ بات میں نے ابھی عرض کی تھی کہ رسول کی بات اگر نہ مانی جائے تو پھر قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے نبی کا یہ معاملہ نہیں ہے نبی کی حیثیت ایسی ہوتی جیسے اولیاء اللہ ہیں ان کی بات جس نے مان لی اس کو فائدہ ہو گیا نہیں مانی اس کو نقصان ذاتی طور پر ہو جائے گا لیکن پوری تباہی اور قوم کی ہلاکت نہیں ہوا کرتی تھی عام اولیاء اللہ اور انبیاء میں فرق یہ ہے کہ عام اولیاء اللہ پر وحی نہیں آتی انبیاء پر وحی آتی تھی بس اس سے زیادہ فرق ان کے مقام اور مرتبے میں نہیں ہے لیکن یہ کہ رسول بنا کر جس کو بھیج دیا جائے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت بن جاتا ہے کہ اب تو جو اس کو مانے گا اس کے لیے خیر ہے، جو نہیں مانے گا اس کے لیے پھر ہلاکت ہے۔ تو یہ مضامین ہیں۔ باقی یہ کہ مکی صورتوں میں پھر جو جوڑے ملیں گے آپ کو، جیسے یہ جوڑا ہم پڑھ رہے ہیں انعام عراف، اس کے بارے میں ایک بات میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ جب بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو منوانے کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے، تو اس کے دو راستے قرآن اختیار کرتا ہے۔ ایک التذکیر بِعَلَاءِ اللہ، یہ وہی لفظ ہے، فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی صنائی، اللہ کی قدرتیں، اور اس کے حوالے سے تذکیر اور یاد دہانی اور ایمان کے حقائق کو انسان کے جو قلب کے اندر مزمر ہیں لیکن ڈارمنٹ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، انیکٹیو ہیں، انہیں اجاگر کرنا۔ اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے التذکیر بِأَيَّامِ اللہ، جو رسولوں کو جن قوموں کی طرف بھیجا گیا اور ان کی قوموں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا، تو جو ان کو نسیہ منسیہ کیا گیا، یہ بڑے بڑے اللہ کے دن ہیں۔ ایک مقام پر قرآن میں ہم خود پڑھیں گے فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے نبی ان کو ذرا نصیحت کیجئے ایام اللہ کے حوالے سے کہ کیا کچھ بیتا ہے قوم نوح پر اور قوم ہود پر اور قوم صالح پر اور قوم شعیب پر اور قوم لوط پر اور آل فرعون پر، وہ ساری باتیں ان کو بتائیے، مبادہ یہ کسی غلط فہمی میں ہو۔ اگر یہ بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو ان کا انجام وہی ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ انعام جو ہے اکثر و بیشتر التذکیر بِعَلَىٰ اللہ پر مشتمل ہے، اور سورہ اعراف جو ہے وہ التذکیر بِأَيَّامِ اللہ پر مشتمل ہے۔ اور عام طور پر یہی آپ کو تقسیم مکی صورتوں کے جوڑے بننے کے اندر یہ بات نمایاں نظر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں کو اور اجالے کو۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں تقریباً 7-7 پارے کے فصل سے یہ الحمد سے سورت شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اب یہ 7واں پارہ ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ پھر آپ چلیں گے اب 15ویں پارے میں آپ کو ملے گی سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ پھر اس کے بعد 23ویں پارے میں دو صورتیں آئیں گی، سورہ فاطر اور سورہ سبا، یہ دونوں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، گویا کہ وہ آخری حصہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا۔ تو یہ بڑی صحیح صحیح وقفے کے بعد ایک ایک سورت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کے حوالے سے۔ خاص طور پر بات نوٹ کرنے کی ہے، جعل خلق اور جعل، آسمان اور زمین چونکہ مادی حقیقتیں ہیں لہذا ان کے لیے لفظ خلق آیا ہے، لیکن نور اور اجالا اور اندھیرا جو ہے یہ در حقیقت اس طرح کی نہیں ہے۔ اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے، یہ اس طرح کی کوئی مادی حقیقت نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ جو ہے جالا آیا، بنائے، اس نے ٹھہرا دیے، بنا دیے، نمایاں کر دیے، معلوم ہو گیا کہ یہ اجالا ہے یہ اندھیرا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں، یعدلون بہ شرکاءہم، یعنی جن کو انہوں نے شریک سمجھا ہوا ہے، جن کو انہوں نے اللہ میں کی ذات میں یا صفات میں یا حقوق میں شریک کیا ہے۔ تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ جبکہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی تنہا اللہ ہے، اور جبکہ ظلمات اور نور کا جو ہے بنانے والا بھی تنہا اللہ ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو برابر ٹھہرا دیا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سورہ نساء میں جو ہم دو مرتبہ گزرے ہیں ایک آیت سے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ بڑی اہم آیت تھی اور آپ نے اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں دی۔ یقیناً یہ بڑی اہم آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ یہ ہے کہ اس سے کم تر جو گناہ ہوں گے جن کو چاہے گا بخش دے گا بغیر توبہ کے۔ باقی یہ کہ شرک سے بھی انسان تائب ہو جائے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وضاحت کی جائے کہ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے، شرک صرف اس کا نام نہیں کہ وہ مورتی رکھی ہوئی ہے اسے آپ نے سجدہ کیا ہو۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ تو اگرچہ میرا اپنا انداز تو یہ ہے کہ چونکہ مدنی صورتوں کے یہ مرکزی مضامین نہیں ہیں، یہ مضامین تو آئیں گے اصل میں، شرک اور توحید کی حقیقت کھلے گی آگے چل کر مکی صورتوں میں، خاص طور پر حوامیم میں جا کر یہ بات اور کھلے گی۔ توحید عملی کسے کہتے ہیں، توحید نظری کیا ہے، سورہ یاسین اور اسی طریقے سے فاطر اور سورہ سبا، پھر سورہ سواد، یہ جو ایک سلسلہ آئے گا وہ ہے اصل میں، کہ جس کی مرکزی جو ہے آیت وہ سورت جو ہے وہ سورہ یاسین ہے. یہ 23 سورتیں بنتی ہیں 11 ادھر 11 ادھر اور بیچ میں جو ہے وہ سورہ یاسین ہے, وہ ہے کہ جو اصل میں توحید کا مضمون ہے. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ شرک ایک ایسی شے ہے جس کے بارے میں ہر موقع پر ہی متنبہ کرنا چاہیے, اور اس معاملے میں کیونکہ بعض کاموں سے میں فارغ ہو چکا ہوں اس لیے وہ میری توجہ سے ذرا ہٹ بھی جاتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے بڑی پرانی بات ہے کہ 6 گھنٹے کی میں تقریریں ریکارڈ کرا چکا حقیقت و اقسام شرک پر, اور جس کو کہ بہت علماء نے بھی پسند کیا, بڑے بڑے جید علماء نے بھی اس حوالے سے کہ ایک شرک تھا جو آج سے کچھ عرصے پہلے لوگوں نے پہچان لیا یہ شرک ہے, اب ان کے پیروی کرتے ہوئے آج ان کے جو عقیدت مند ہیں اس شرک سے بچ گئے ہیں. لیکن شرک یہ بیماری ہے کہ ہر دور میں بھیس بدل بدل کر آتی ہے. اس دور کا شرک کیا ہے اس کو پہچاننا جو ہے اس کے لیے ذرا زیادہ وسعت نگاہ کی ضرورت ہے, زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہے. جدید دور کے نظریات و افکار جو ہیں ان کا صحیح صحیح مطالعہ ہو, معلوم ہو کہ آج کے دور کا شرک کون سے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اب یہ بات جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے سابق علماء جو ہیں ان کے ہاں کوئی چیز نہیں ملے گی, اس لیے کہ اس انداز میں وطنیت کا نظریہ پہلے دنیا میں تھا ہی نہیں. تو اس لیے جو حضرات بھی اس موضوع پر چاہیں تو یہ میرے جو 6 کیسے تھے ایک ایک گھنٹے کے حقیقت و اقسام شرک پر وہ ضرور ان کی سماعت فرمائیں. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا, وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے اور پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے. یعنی یہ کہ ہم ہر شخص جو ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا اس زندگی اس دنیا میں رہنے کا وقت معین ہے, اور ایک خاص اجل جو ہے اس کی اجلن وہ یہ ہے کہ موت کا وقت معین ہے. وہ اجل مسمت عنده, اور ایک اور ہے مقرر وقت اس کے پاس. یعنی ایک تو ہے انفرادی موت جیسے کہ حضور نے فرمایا من مات فقط قامت قیامته, ایک اجتماعی موت اس ہونی ہے اس دنیا کی, وہ اللہ نے خاص چھپا کر اپنے پاس رکھی ہے جس کا علم کسی اور کو نہیں دیا. ثم انتم تنظرون مسمن عنده واجل مسمن عنده, اور ایک اور ہے معین وقت جو اس کے پاس ہے. ثم انتم تنظرون لیکن تم شک کرتے ہو. وہو اللہ فی السماوات و فی الارض, اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی, ایک ہی اللہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا اللہ کوئی اور ہے زمین کا اللہ کوئی اور ہے. ہاں فرشتے ہیں, فرشتوں کے طبقات ہیں, زمین کے فرشتے ہیں, فضا کے فرشتے ہیں, آسمانوں کے فرشتے ہیں, ہر آسمان کے فرشتے ہیں, پھر یہ کہ ملائکہ مقربین ہیں, لیکن ذات باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے. یعلم سرکم و جہرکم, وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا کھلا بھی ظاہر بھی. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کماتے ہو. کمانے سے مراد یہی نیکی یا بدی. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ, اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کے آیات میں سے. إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, مگر یہ کہ یہ اس سے اعراض ہی کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. ہم نئی سے نئی صورتیں بھیج رہے ہیں, نئی سے نئی آیتیں نازل کر رہے ہیں, لیکن یہ اعراض پر تلے ہوئے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ, تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا. اب یہ قد کذبوا جو ہے اس کا اندازہ کیجئے آپ, کہ چونکہ یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں تو گویا کہ 12 برس تقریباً ہو چکے ہیں حضور کو دعوت دیتے ہوئے. اس حوالے سے ابھی تک جو لوگ اڑے ہوئے ہیں وہ گویا کہ پوری طرح ضد پر ہٹ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے جم چکے ہیں. فقد کذبوا, بے شک جھٹلا چکے ہیں ان لوگوں نے, جھٹلا دیا ہے بالحق کے حق کو. لما جا ہوں جبکہ ان کے پاس آیا. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون, تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی حقیقت اور خبر ان چیزوں کی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی یہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب عذاب عذاب دھمکی دیتے ہوئے, محمد کو 11 سال ہو گئے, 12 سال ہو گئے, کان پک گئے ہمارے, عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا, کوئی عذاب آیا نہیں, خالی دھونس جماتے ہیں. تو اس کا جو استہزاء کرتے تھے, اب ان قریب وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ پھر جن چیزوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی. یہ سمجھ لیجئے کہ اس جو گروپ کی دو صورتیں ہیں یہ مکیات, انعام و اعراف, اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ میں مشرکین مکہ کے لیے عذاب الہی کا بیان ہے. اس لیے کہ عذاب کی پہلی قسط ان پر غزوہ بدر میں آئی ہے, لہذا غزوہ بدر پر مشتمل ہے اس کے حالات پر سورہ انفال, اور ان کے عذاب کی آخری صورت وہ ہے تو جو سورہ توبہ میں آئی ہے. لہذا یہ دو صورتیں کہ جو مشرکین مکہ یا مشرکین عرب پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں, انعام و اعراف ان کو جمع کر دیا, اور پھر ان پر عذاب الہی کی جو صورتیں ہیں ایک ابتدائی اور ایک اختتامی شکل کی حامل ان دونوں کو یکجا کر دیا تو دو مکی دو مدنی کا یہ گروپ بن گیا الم یرو کما لکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی ہم نے نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جنہیں ہم نے زمین میں تمکن عطا فرمایا تھا جو تمہیں عطا نہیں کیا ہے قوم عاد کتنی زبردست قوم تھی اسی جزیرہ نما عرب میں آباد تھی تمہیں اس کے حالات کچھ معلوم ہے قصے تمہیں معلوم ہے قوم ثمود کتنی بڑی قوم تھی جتنا دبدبا اس کا تھا جس طرح کہ اس نے اپنے پہاڑ تراش تراش کر اور چٹانیں تراش کر محل بنائے تھے اللہ تصور کرو اے قریش مکہ تمہیں تو وہ چیزیں نصیب بھی نہیں ہوئی ہیں تو جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا وارسلنا السماء علیہم مدرارا اور ہم نے ان پر آسمان بھیجا موسلا دھار یعنی اس پر خوب بارشیں برسائیں ہم نے اور بارش ظاہر بات ہے ماہ مبارکہ ہوتا ہے اس سے زمین کی رویدگی نکلتی ہے وجعلنا الانہار تجری من تحتہم اور ہم نے دریا بہا دیے نہریں بہا دیے ان کے دامن میں ان کے نیچے فالعناہم بذنوبہم تو ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش اور اعراض اور کفر کے پاداش میں ہلاک کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا قانون بدل جائے گا وانشانہ امباد ان قرن آخرین اور ہم نے ارے کو ہلاک کرنے کے بعد پھر ایک اور قوم کو اور ایک اور نسل کو اٹھا دیا ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاسٍ اب یہ اصل میں اس آیت کو سمجھ لیجیے آیت نمبر 7 جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا مرکزی مضمون ہے کہ حضور پر آخری دباؤ ڈال دیا تھا قریش نے کہ آپ اگر رسول ہیں اور رسالت اپنی ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو کوئی حسی معجزہ ہمیں دکھائیے ایسا بولتا جو اب آپ کی آنکھوں سے دیکھیں مردہ کو زندہ کیجئے آسمان پہ چڑھ کے دکھائیے مکے میں ابھی کوئی باغ بنا دیجئے یہاں کوئی چشمہ نیا نکال دیجئے کوئی سونے چاندی کا محل دکھا دیجئے آسمان سے اترتے ہوئے کتاب لے کر اترتے ہوئے ہم دیکھیں آپ کو تو یہ ان کی طرف سے تقاضا جو ہے زور پکڑتے پکڑتے پکڑتے اور یہ آپ دیکھیں کہ مسلسل چلے گا معاملہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھانا اب یوں سمجھیں آپ کہ یہ چکی کے دو پارٹ تھے جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی بظاہر لوگوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ بھائی ہمارے جو یہ سردار ہیں قریش کے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں عوام الناس کے اوپر یہ اثر پڑ رہا ہے یہ رسالت کے مدعی ہیں نبوت کے مدعی ہیں موسیٰ نے کیسے معجزے دکھائے تھے یہ خود بتاتے ہیں عیسیٰ نے کیسے معجزے دکھائے تھے یہ خود بیان کرتے ہیں کیا وجہ ہے پھر کیوں نہیں معجزہ دکھاتے تو گویا کہ ان کے لیڈروں نے عوام کی مت مار دی تھی اور عوام جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ گویا کہ ان کی حجت محمد پر قائم ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا معجزہ نہیں دکھانا جو بھی حق کا طالب ہے قرآن ہم نے نازل کر دیا ہے یہی معجزہ ہے تو یہ جو ہے رد و قضا اس میں جو ہو رہی ہے اس میں واقعہ یہ ہے کہ کسی کسی جگہ پر تو جا کر انسان کانپ اٹھتا ہے تصور کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان تھی جان مبارک آپ کی کس قدر ضیق میں آ چکی تھی ادھر اللہ کا فیصلہ اٹل ہے ہم نے نہیں دکھانا ادھر وہ کہہ دکھاؤ اگر تم ہو والے اگر نبی ہو رسول ہو تو مجھے کیوں نہیں دکھاتے اس کے درمیان گویا کہ ان کے لیے اور یہ اس کا مرکزی مضمون ہے سورت کا اور کچھ آگے چل کر جب یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا تو واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ اگر ہم نے اتار دی ان پر کوئی کتاب جو کہ کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے فَلَمَسُوهُ اور وہ اسے چھو بھی لیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اس وقت بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے ہماری آنکھوں پر اثر ہو گیا تھا ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا ہے البتہ ہوگا کیا ہم ایسا معجزہ دکھا دیں گے تو مہلت ختم ہو جائے گی پھر فوراً عذاب آئے گا اس لیے ابھی ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے ہم انہیں مہلت اور دینا چاہتے ہیں ابھی اور اس کو دودھ کو بلونا ہے شاید اس میں سے کچھ اور مکھن بھی نکل آئے اس لیے ہم معجزہ نہیں دکھا رہے معجزہ دکھائیں گے مہلت ختم ہو جائے گی عذاب فوراً آ جائے گا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان کے اوپر کوئی فرشتہ اوپر سے کوئی فرشتہ جو ہے پروں سے آتا دیکھتے ہم کہ ہاں آ رہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ پھر تو فیصلے چکا دیا جاتا پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی یعنی یہ کہ یہ ساری جو آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی میں وہ تو غیب کے پردے کی وجہ تو آزمائش ہے غیب کا پردہ اٹھ جائے امتحان ختم پھر تو نتیجے کے ڈکلیئر کرنے کا وقت آ جائے یہ تو امتحان جو ہے سارا وہ اس غیب ہی کی وجہ سے تو ہے ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. اور اگر ہم اسے فرشتہ بنا کر بھیج بھی دیتے کسی بجائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو اسے بھی ہم نے انسان بنا کر بھیجنا تھا, انسانوں کے لیے بھیجنا تھا نا. فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتے, جب انسانوں بھیجنا تھا تو انسان ہی کو بھیجنا تھا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ عَيَ الْمِسُونَ. اور جو اس وقت التباس ان کو ہو رہا ہے وہ التباس اس وقت بھی ہو جاتا. جیسے کہ حدیث جبرائیل جو ہے اس میں ہمیں معلوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تو لوگوں کو کیا پتا چلا کہ یہ جبرائیل وہ انسانی شکل میں آئے. وَلَقَدْ اسْتُوْفِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اور اے نبی آپ دل گرفتہ نہ ہو, آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا, یہ صرف آپ پہلی مرتبہ نہیں ہے. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ. اے نبی کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بہت رسول آئے. لیکن یہاں بات اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ اسْتُوْفِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اے نبی آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا. حضرت نوح کا کیسا کیسا مذاق اڑا ہوگا, 950 برس تک اڑا ہوگا. آپ کو تو ابھی 10-11 برس ہوئے ہیں, وہ 950 برس تک ہمارے اس بندے نے جو ہے وہ جھیلا ہے سب کچھ. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. بالآخر پھر گھیر لیا ان لوگوں کو کہ جو ہنسی مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ استہزاء کرتے تھے. معاملہ وقت کا ہے, ٹائم فیکٹر کے سوا کچھ نہیں ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلدی سے دکھائی دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں کم وقتوں کی, لیکن یہ کہ نہیں, ہماری حکمت میں ابھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا موجزہ دکھائیں. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اے نبی ان سے کہیے گھومو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا. تمہارے ہی اس جزیرہ نمایا عرب میں قوم عاد قوم ثبوت یہ سب کے سب تھے, اور جب تم جاتے ہو شام کی طرف سفر کرتے ہو قافلے لے کے جاتے ہو تو وہاں قوم مدین کے مسکن بھی آتے ہیں, قوم لوط کے شہر بھی آتے ہیں, یہ سب تم دیکھتے ہو. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ. ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں, پھر کہہ دیجئے اللہ کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ. اور یہ اصل میں کہنا کس اعتبار سے ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے مالک اور خالق اللہ ہے. ہمارے معبودوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس. وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور منات اور عزلہ نے اور حبل نے دنیا پیدا کی ہے, ایسے کوزل نہیں تھے. وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنایا, کہہ گے اللہ نے بنایا. تو وہ کوئی کائنات کی تخلیق میں اس کے مالک ہونے میں شرک نہیں کرتے تھے. صرف ان کا کیا تھا, یہ بڑے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں اونچے مقام ہے یہ ہمیں چھڑوا لیں, یہ صرف تھا. کتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. یہ کتبہ اللہ نے لکھ لیا ہے, علی نفسہ ہی اپنے اوپر, یعنی یہ لزوم اللہ اپنے اوپر کوئی شے لازم کر لے, ہم کوئی شے اللہ پر خود لازم قرار نہیں دے سکتے. کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, وہ لازماً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. والذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون, جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں ایک نقطہ ہے ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ رحمت کا اظہار کیسے ہوا. کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تو مار پڑے گی, سزا پڑے گی, سختیاں ہوں گی. اہل ایمان کے لیے یہ رحمت کا ظہور ہوگا. یہاں رخ ہے اہل ایمان کے لیے, انبیاء و رسل کے لیے, صدیقین اور شہداء کے لیے, صالحین کے لیے. تم جو کچھ جھیل رہے ہو, جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہو, جو اس وقت تمہیں تنگی ہو رہی ہے, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ وقت آ کر رہے گا. تمہاری ان ساری خدمات کا بھرپور صلہ ملے گا, تمہاری ان ساری سرفروشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کا اعلان ہوگا. کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ. کبھی تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ ہم تو سب کچھ یہاں پر اپنا لٹا بھی بیٹھے اللہ کے لیے, پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی کہ نہیں, پتہ نہیں کوئی ملاقات ہونی بھی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے واقعی حق ہے یا نہیں کہ جمع ہونا ہے اللہ کے ہاں اور جزا و سزا ہونی ہے. تو ان وسوسوں کو اپنے دل سے اپنے دماغ سے دور کرو. لہو ما سکن فی اللیل والنہار, اور اسی کا ہے جو کچھ کے ساکن ہو جاتا ہے رات میں. اور یہاں مقابلے کا لفظ محذوف ہے, وما تحرک فی النہار, اور جو شے متحرک ہو جاتی ہے دن کے وقت. یہ مقابلے کے لفظ کو قرآن مجید میں حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی خود اپنی عقل سے کام لے. ورنہ ظاہر بات ہے کہ نہار جو ہے دن کا وقت ہے ان کے لیے نہیں ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ, وہ اسی کا ہے جو کچھ کے رات کے وقت سکون پکڑتا ہے اور دن کے وقت متحرک ہو جاتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ان سے کہیے لوگوں, عقل کے ناخن لو, کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں؟ اپنا کارساز, اپنا مولا, اپنا مالک, اپنا حمایت, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض, جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا, تم بھی مانتے ہو کہ وہی پیدا کرنے والا ہے, تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائیں اور کسی اور کے خود ولی بن جائیں, تو یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے, بڑے گھاٹے کا سودا ہے. وہ یطعم ولا یطعم, وہ کھانا کھلاتا ہے, اسے کھانا کھلایا نہیں جاتا. تم تو بتوں کے سامنے تو رکھتے ہو, چڑھاوے اور حلوے مانڈے پیش کرتے ہو, اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں, وہ تو کھلاتا ہے تمہیں, وہ رازق ہے. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم, کہہ دیجئے اے نبی ڈنکے کی چوٹ, مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں. ولا تکونن من المشرکین, اور دیکھو تم ہرگز نہ ہو مشرکین میں سے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا, میں بھی مستثنا نہیں ہوں, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. جیسے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو, ایسے ہی مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے. جیسے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو, ویسے مجھے بھی کرنی ہے. اور جیسے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے, ایسے ہی میں بھی اگر بالفرض نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اندیشہ ہے. یہ بہت اہم آیات ہے جن کو سمجھنا چاہیے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ, وہ عذاب جو ہے جس کی طرف سے پھیر دیا گیا اس دن, اس پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی. بذلک الفوز المبین, اور وہی ہوگی روشن کامیابی. دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں ہیچ ہیں, کوئی حیثیت نہیں, دولت ہے, وجاہت ہے, وقتی عزت ہے, شہرت ہے, اقتدار ہے, یہ ساری چیزیں جو عارضی ہیں, آنی فانی, لیکن یہ ہے کہ اصل مبین جو کامیابی ہے فوز وہ وہی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اب یہ توحید ہے جو بیان ہو رہی ہے. اور اگر تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف, تو کوئی نہیں ہے اس تکلیف کا دور کرنے والا سوائے اس کے. تکلیف میں پکارو تو اسی کو پکارو, کسی اور کو نہ پکارو. لا تدعوا مع اللہ احدا, وہی ہے مشکل کشا, وہی ہے حاجت روا, وہی ہے تمہاری تکلیفوں کو رفع کرنے والا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دیا جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے, کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. اسے کسی اور سے سینکشن نہیں لینی ہوتی کہ میں اپنے فلاں بندے کے ساتھ یہ خیر کرنا چاہتا ہوں, وہ تو اعلیٰ کل شان قدیر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہ تو اپنے بندے پر پوری طریقے سے زور آور ہے, چھایا ہوا ہے, مسلط ہے, کوئی بھی اس کی مخلوقات میں سے اس کے قابو سے باہر نہیں ہے, وہ قابو یافتہ ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً, اے نبی ان سے کہیے ذرا کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہو, کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ, خود کہیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے کہ نہیں. شہید بینی و بینکم, اور وہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے, اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے. یہ گویا کہ اس سورہ کے عمود کا عکس ہے. یعنی میں نے بتایا عمود کیا ہے, حصی موجزہ ہم نہیں دکھائیں گے, بات ختم. لیکن اصل موجزہ یہ قرآن ہے. اے نبی, ہم نے آپ پر یہ قرآن اتار دیا, آپ اس کے ذریعے تبشیر کریں, اسی کے ذریعے انذار کریں, اسی کے ذریعے تذکیر کریں. جس کے اندر صلاحیت ہے, جو طالب حق ہے, جو ہدایت چاہتا ہے وہ ہدایت پالے. باقی جس کے دل میں کجی ہے, ٹیڑھ ہے, تعصب ہے, ضد ہے, ہٹ درمی ہے, حسد ہے, تکبر ہے, وہ آپ 1,000,000 معجزے دکھا لیجئے, وہ نہیں مانیں گے. کیا علماء یہود نے مان لیے معجزے دیکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے؟ کیسے کیسے معجزے, مردہ کو زندہ کر دینا, خلق حیات, یعنی گاڑے کا بنا ہوا پرندہ پھونک ماری اور وہ اٹھا ہوا پرندہ ہو گیا. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ ایکسکلوسیو افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں, خلق حیات اور احیاء موتا. وہ بھی نشانیاں ظاہر کر دی حضرت مسیح کے ہاتھ پر, کتنے لوگوں نے مانا. تو ہم یہ معجزے نہیں دکھائیں گے, البتہ یہ کہ یہ ہے, آپ کرتے جائیے, محنت کرتے جائیے, کوشش کرتے جائیے. اب یہاں پہ خاص طور پر بہی کا جو ہے لفظ اس کو نوٹ کیجئے, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ, وحی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن, لِأُنذِرَكُمْ بِهِ, تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے, وَمَنْ بَلَغَ, اور جس تک یہ پہنچ جائے. جس تک پہنچ جائے کا مطلب کیا ہے کہ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں, اب جو امت بنے گی وہ آگے پہنچائے گی. جس تک قرآن پہنچ گیا, حضور کا انذار پہنچ گیا. یہ سلسلہ جو ہے تا قیام قیامت, کیونکہ حضور اپنے ہی زمانے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے تھے, آپ کو تا قیام قیامت جو ہے اب آپ رسول ہیں, آپ ہی کی رسالت کا دور یہ چل رہا ہے. جو انسان بھی قیامت تک دنیا میں آئے گا وہ آپ کی امت دعوت میں شامل ہے, اسے پہچانا پیغام قرآن کا اب ذمہ ہے کس کے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. اب دیکھیے یہ ہے وہ جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا تعارف میں, بعض اوقات جو ہے بڑے بہت سرچنگ کوشچنز ہوتے ہیں, کیا واقعی تمہارا یہ کہنا ہے؟ جب آپ کو معلوم ہو کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کا دل وہ نہیں ہے, یہ کچھ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے, وہ ضد ہے, ہٹ درمی ہے, تو پھر یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا سرچنگ انداز میں جو ہے وہ آپ سوال کیا, اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى, کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی آلیہ ہے؟ باقی اللہ شد کہہ دیجیے, بھائی ٹھیک ہے اگر تم گواہی دیتے تو میں تو نہیں دے سکتا, میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی خلاف عقل, ایسی خلاف فطرت بات جو میں کہہ سکوں. قل انما هو اله واحد, کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک ہی الہ ہے, اکیلا واحد. وانی بریء مما تشركون, اور یہ کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو, میرا تمہارا کوئی رابطہ اس معاملے میں نہیں. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. اب دیکھیے کیونکہ یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے اور اس میں ظاہر بات ہے مدینہ تک بھی خبریں تو پہنچ چکی ہوئی ہیں, وہاں پر بھی کہ کوئی مکے کے اندر ایک دعوت ہے بڑی زور شور کے ساتھ, شد و مد کے ساتھ اٹھ گئی ہے, اور وہاں پر وہ باتیں پہنچ چکی ہیں, اور بلکہ انہی کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات بھی مکے کے لوگ حضور سے کرتے تھے امتحاناً. آپ ذرا یہ بتائیے ذو القرنین کون تھا, اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے, اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا, اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے روح کی حقیقت کیا, یہ سارے سوالات آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ کہف میں. تو وہاں تک بات پہنچی ہوئی تھی, اور ظاہر بات ہے کہ ان کے جو لوگ تھے سمجھدار وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ہے وہ کہ جن کے ہم منتظر ہیں, یہ دوسری بات ہے کہ محروم رہ گئے. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی, یعرفونہ, پہچانتے ہیں اس کو, ہو کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے, قرآن کی طرف بھی اور محمد کی طرف بھی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی یہ میں واضح کر چکا ہوں, قرآن اور محمد مل کر ہی بینہ بنتے ہیں, یہ ایک ہی شے ہے, ایک ہی حقیقت ہے. حضور جو ہے قرآن مجسم ہے, قرآن ایک انسانی شخصیت و سیرت و کردار کا ہیولہ پہن لے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا, کانا خلق القرآن, حضور کی سیرت قرآن ہے. کما یعرفون ابناءہم, جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاته, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا. یعنی یہ دو جرم جو ہیں برابر کے عظیم ترین جرم ہیں, اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا کوئی شے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دینا. انہو لا یفلح الظالمون, یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. ویوم نحشرہم جمیعا, اور جس دن کہ ہم جمع کریں گے ان سب کو, ثم نقول للذین اشرکوا, اور پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا, اين شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون, کہاں ہیں آپ کے وہ شرکا جن کا کہ آپ کو گھمنڈ ہو گیا تھا, گمان ہو گیا تھا کہ وہ بچا لیں گے. ثم لن تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین, پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا تھا, ہم مشرک نہیں تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم, دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر. وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور جو افتراء انہوں نے کیا ہوا تھا کہ فلاں دیوی بچائے گی اور فلاں دیوتا بچا لے گا, وہ سب نسیم منسیہ ہو جائے گا, ضل عنہم, گم ہو جائیں گے, ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, اور اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی طرف سنتے ہیں, آ کر توجہ کر کے, یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ قریش کا بھی مسئلہ وہی بن گیا تھا جو کہ مدینے والے جو علماء تھے ان کے یہود کے اور ان کے عام لوگ تھے ان میں جو فرق تھا. تو قریش کے اندر بھی اور عرب کے مکہ کے اندر بھی جو چودھری لوگ تھے ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اپنے عوام کو کہ کس طرح روکے اسے محمد پر ایمان لانے سے اپنے عوام کو. لہذا انہیں دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ بڑے بن سنور کر بڑے اہتمام سے آ کر بیٹھتے تھے اور حضور کی باتیں سنتے تھے تاکہ عوام پر یہ اثر پڑے کہ جاتے تو ہیں بڑے شوق سے جاتے ہیں, یہ ہمارے سردار ہیں, ذہین لوگ ہیں, ہمارا انٹیلیجنسیا ہے, یہ سب کچھ جا کر جو ہے وہاں سے آگے آخر ان کی سمجھ ہے نا, تو انہوں نے اگر رد کیا ہے تو کسی بنیادی پر رد کیا ہوگا. تو یہ عوام میں ایک اثر ڈالنے کے لیے وہ بیٹھتے تھے جا کر بڑی توجہ سے سنتے تھے, دیکھیے کتنی توجہ سے سن رہے ہیں, کہیں حضور کی ہوٹنگ نہیں کر رہے, کہیں آپ کے اوپر کوئی فکرے چست نہیں کر رہے, آپ کی پوری بات توجہ سے سن رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, آتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس ہیں نبی جو بڑی توجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ, حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ پیدا کر دیا, ثقل پیدا کر دیا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا, اور اگر ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی ان کو دکھا دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ کیوں پردے ڈال دیے اللہ نے؟ ان کے تکبر اور حسد کی وجہ سے, کیونکہ مہر تو ہو چکی ہے, اور چکے تھے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, لہذا ان کا وہ سارا استماع جو تھا توجہ سے سننا ان کے لیے مفید نہیں تھا. حتی اذا جاؤوکا یجادلونکا, یہاں تک کہ جب اے نبی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین, اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں کوئی پرانی باتیں ہیں, یہ تو سنا معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی یہودیوں سے کوئی نصرانیوں سے سن لی ہیں باتیں, وہی آپ دہرا رہے ہیں, یہ پرانے قصے ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ, اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں. نہیں کا لفظ تو معلوم ہے, يَنْهَوْنَ عَنْهُ, وہ روک رہے ہیں کس کو؟ اپنے عوام کو. اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کی لیڈری, ان کی سرداری عوام کے بل پر ہی ہے نا, عوام برگشتہ ہو جائیں گے تو لیڈری کہاں رہ جائے گی؟ تو عوام کو سنبھالنا, ان کی مت مارنا یہ تو ضروری ہے, لہذا ان کا معاملہ یہ کہ روکتے بھی ہیں. وَيَنْعَوْنَا نَا کہتے ہیں کرنی کترا جانا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, تو نا سے يَنْعَوْنَا, تو ایک ہے نہیں نون ہا اور یا, اور ایک ہے نون ہا اور حمزہ نا. يَنْعَوْنَا, خود بھی بھاگتے ہیں. وہی جو لکھوں نہ اللہ الفسم, اور وہ نہیں ہلاک کر رہے سوائے اپنے آپ کے کسی کو. وما یشعرون, لیکن انہیں اس کا گمان نہیں ہے, احساس نہیں ہے. ولو ترى اذ وقفوا على النار, اور کاش کہ تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے. فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا, اس پر یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے. نرد فنصدق, یہ محذوف مانا جائے گا, اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے. فَنُصَدِّقُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا, اور اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں, ایک دفعہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم تو 100% پکے اور سچے مومن بن جائیں گے. بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ, نہیں, اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئی. پہلے بھی حق ان پر واضح تھا, بات ان پر کھل چکی تھی, یہ نہیں تھا کہ بات واضح نہیں تھی, بات واضح تھی, لیکن اس وقت جو ہے حسد کے, بغض کے, تکبر کے یہ جو پردے پڑے ہوئے تھے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا, اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ بالفرض, تو جس چیز سے روکا جا رہا تھا وہی پھر کریں گے دوبارہ, وہاں جا کے وہاں کے تقاضے سامنے آ جائیں گے, اپنے دنیاوی تقاضے ہوں گے, مال اولاد کی محبت ہوگی, یہ ساری چیزیں پھر انہیں اسی راستے کے اوپر ڈال دیں گی. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور یقیناً وہ جھوٹے. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری بس دنیا کی زندگی. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ, اور کوئی دوبارہ اٹھنے کا معاملہ نہیں ہے. جان لیجئے جیسے آج بھی کفر اور الحاد کے مختلف شیڈز ہیں, ایک ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں آخرت کو نہیں مانتے, ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں رسالت کو نہیں مانتے. تو اس وقت بھی ایک اکثر جو تھے قریش کے لوگ اور جو مشرکین عرب تھے وہ آخرت کو مانتے تھے, بعد سے بادل موت کو مانتے تھے, لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمیں فلاں چھٹوا لے گا, فلاں بچا لے گا, ہمارے وہ جو ہیں حمایتی ہیں وہ مددگار ہیں. لیکن کچھ طبقہ ان میں ایسا بھی تھا کہ جو جیسے آج کل کے ہمارے ملحد ہیں کہ نہیں کوئی زندگی نہیں ہے, مادہ پرستی جس کو ہم کہتے ہیں الحاد, کہ بس یہی زندگی ہے کوئی اور زندگی نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بس سوائے اس دنیا کی زندگی کے اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم. اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جب کہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. قال اليس هذا بالحق. اس وقت اللہ پوچھے گا یہ حق ہے یا نہیں. تم کہتے تھے نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, اٹھائے ہو کہ نہیں. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. پھر وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں, اور اے رب حق تیری قسم ہے کہ یہ تو حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. تو وہ کہے گا کہ اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. بڑے گھاٹے میں پڑ گئے, تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں, جو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں کوئی پیشی نہیں, کوئی ملاقات نہیں, کوئی حاضری نہیں. حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة. یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا ان پر اچانک. اب یہ الساعة گھڑی ایک شخص کے لیے یہ موت ہے, اور عام دنیا کے لیے پھر جب پوری قیامت کا وقت آئے گا. عام طور پر قیامت ہی مراد لی گئی ہے. اذا جاءتهم الساعة بغتة اچانک آ جائے گی قیامت. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها. تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے کتنی کوتاہی ہوئی اس کے بارے میں, ہم نے قیامت کو جھٹلایا اور یہ قیامت تو حق بن کر سامنے آ گئی. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ, گناہوں کے بوجھ, کفر اور شرک کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر. عَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ. آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا. یعنی اس کو یہ نہ سمجھیے کہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے, تقابل میں کہا یہ جاتا ہے, تقابل میں آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ حقیقت ہے. ایک شے ابدی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, ایک شے عارضی ہے فانی ہے. لہذا جب تقابل کریں گے جیسے کہ دعا استخارہ میں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا. صحیح مطلب تو نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم نہیں, لیکن علم اللہ کے علم کے مقابلے میں چاہے نبی کا علم ہو فرشتوں کا علم ہو کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ کے علم کے مقابلے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز در حقیقت جو ہے لائب اور لاہ, ورنہ یہ کہ حضور نے فرمایا اور صحیح فرمایا صدقہ ما قال کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر تو یہ سمجھ لیا جائے یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے, اگر یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا, یہاں بو گے تو فصل کٹے گی وہاں. تو یہ تعلق ہے دنیا اور آخرت کا. تو اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے, امتحانی وقفہ ہے. لیکن جب آپ تقابل کریں گے دنیا اور آخرت کا تو اس کی ابدیت, اس کی شان و شوکت اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ تین گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہے جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا, کسی کو فقیر بنا دیا. وہ ڈرامہ ختم, نہ بادشاہ صاحب بادشاہ ہیں اور نہ فقیر صاحب فقیر ہیں. وہ باہر جا کر کپڑے بدل کر وہ ایک ہے, ایک جیسے ہیں سب کے سب. یہ ہے صورت. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اور یقیناً آخرت کا گھر جو ہے, آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں. افلا تعقلون. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اب وہ مقام آ گیا جسے میں نے اس سورہ کے عمود کا ذروۂ سنام قرار دیا ہے. زبان لڑکھڑاتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے, لیکن ترجمے کا حق تو ہمیں ادا کرنا ہوگا. قد نعلم. اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے. انہ لیحزنک الذی یقولون. جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں, جو مطالبے کر رہے ہیں آپ سے, جو معجزے مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں, اس سے آپ کو, آپ غمگین ہیں, آپ چکی کے دو پاٹوں کے مابین آ گئے ہیں. اب اس پر کیا جواب ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں, قرآن کا انکار کر رہے ہیں, ہمارا انکار کر رہے ہیں. آپ کا انکار کب کیا انہوں نے؟ بلکہ اس کو یہ سمجھانے کا انداز ہے. آپ کو جھوٹا کہا؟ نہیں کہا. آپ کے اوپر کوئی تہمت لگائی؟ نہیں لگائی. تو آپ کی تو تکذیب نہیں ہے, تکذیب تو ہماری ہو رہی ہے. غصہ آئے تو ہمیں آئے, جذبات آئے تو ہمارا آئے. ہمارا کلام ہے, ہماری کلام کو جھٹلا رہے. آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہمارا کلام پہنچا دینا ہے, اپنا پیغام پہنچا دینا ہے. اب دیکھیے درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی. یہ تو ہوا سمجھانے کا انداز. جیسے کوئی شفیق استاد ہے وہ اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ہے, ظاہر بات ہے. الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. توہین تو ہو رہی ہے, تو ہماری آیات کیوں ہو رہی ہے؟ نمبر دو بات, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. پھر یہ بات بھی ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا فصبروا انہوں نے صبر کیا ما کذبوا الا ما کذبوا جتنا جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا وعوذوا انہیں اذیت پہنچائی گئی حتی آتاہم نصرنا یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی ولا مبدل لکلمات اللہ اور دیکھیے نبی اللہ کی ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہمارا ایک قانون ہے ہمارا ایک ضابطہ ہے آپ کو جھیلنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھاری بوجھ ہے اب جھیلنا ہوگا ولقد جاءك من نبإ المرسلين اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے نوح نے 950 برس تک صبر کیا تھا اور اب اس کے بعد تلخ ترین بات آ رہی ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ اور اگر آپ پر بہت ساکھ گزر رہا ہے ان کا اعراض فَإِنْ اسْتَطَعْتَ تو اگر آپ میں طاقت ہے اَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ کہ کوئی زمین میں کوئی سرنگ لگا لے اور سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ یا آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا لے فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ تو لے آئیے آیت جہاں پہ لا سکتے ہیں ہم نہیں دکھائیں گے کس قدر انداز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے پھر استطاعت طاقت تو لے آؤ ہم ہمارا فیصلہ اٹل ہے فَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ آيَةٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى اور اے نبی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا آنے واحد میں وہ سب کو نیک بنا دے اس کا اختیار نہیں اب دیکھیے سخت ترین لفظ آ رہا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ تو آپ اب میں ترجمہ یہاں پر جذباتی کا لفظ کروں گا آپ جذباتی نہ ہوں بس اس سے زیادہ لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کر سکتا فلا تکونن من الجاہلین یہی لفظ آیا ہے خود حضرت نوح سے خطاب میں انی اعوذک ان تکون من الجاہلین جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا یہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو گیا ان ابنی من اہلی میرا بیٹا تو میرے اہل میں تھا جواب جو ملا ہے وہ آپ سورہ عود میں جا کے پڑھیں گے بڑا سخت ہے 950 برس تک جس اللہ کے بندے نے چاکری کی ہے اللہ کی اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی ہے محنت کی ہے مشقت کی ہے لیکن یہ بات بھی اللہ کی شان جو ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے ظاہر بات ہے کہ یہاں اے نبی اگر آپ چاہتے ہیں اگر یہی بات ہے کہ سب کو ہدایت پر لے آنا تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے آنے واحد میں سب سے سب ابوبکر صدیق بن جائیں گے ایک آنے واحد میں ہم سب کو بگاڑنا چاہیں سب کے سب ابلیس بن جائیں گے آنے واحد میں یہ تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو امتحان ہے آزمائش ہے جس کو چاہنا ہے جو چاہتا ہے حق کا طالب ہے اس کو حق مل جائے فلا تکونن من الجاہلین انما یستجیب الذین یسمعون یقیناً سن لیں گے اور قبول کر لیں گے وہ لوگ کہ جو سنتے ہیں یعنی حقیقتاً سنتے ہیں والموتا یبعثہم اللہ اور جو مردہ ہیں نظر آتے ہیں زندہ حقیقت میں مردہ ہیں تو ان کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ثم الیہ یرجعون اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ اور وہ کہتے ہیں کہیں گے پھر کہیں گے کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان طرف کی طرف سے دلیل ہی ایک رہ گئی تھی باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا رہے ایک حجت کے اوپر انہوں نے ڈیرا لگا لیا انہیں بھی پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حصہ معجزہ نہیں دکھانا تو ڈیرا لگا لیا انہوں نے لیکن اس میں جیسا کہ میں نے پھر وہی لفظ زبان پڑھا زیق میں حضور کی جان آ گئی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ لَيَحْزُنُكَ بلکہ دوسری جگہ پر یہ بھی ہے أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ کہہ دو اللہ تعالیٰ قادر ہے عَلَىٰ يُنَزِّلَ آيَةً کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی اتار دے ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن یہ ان سے اکثر لوگ جانتے نہیں کیا نہیں جانتے کہ اس طرح کا معجزہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا ان کی مہلت ختم ہو جائے گی یہ ہماری رحمت ہے کہ ابھی ہم یہ معجزہ نہیں دکھا رہے یہ بدبخت جس کو جہاں مورچہ لگا کر کھڑے ہو گئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے ہمارے رحمت کا ظہور ہے ہم ابھی مہلت دینا چاہتے ہیں شاید ان میں سے یہ دودھ اور بلویا جائے تو شاید ابھی کچھ اور مکھن نکل آئے ان کے علم میں نہیں ہے وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین پر کوئی بھی جانور اور نہ پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں کے اوپر تیرتا ہے اور اڑتا ہے مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں ان کے اپنے نظام ہیں، ان کے اپنے لیڈر ہوتے ہیں، چیونٹیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے، شہد کی مکھی بھی ملکہ ہے، ان کا ایک پورا کا پورا نظام ہے. ما فرقتنا فی الکتاب من شیء، ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے. ہر طرح کے دلائل دے دیے ہیں، ہر طرح کے شواہد پیش کر دیے ہیں، ہر طرح کی جو ہے استشهاد کر دیا ہے. ثم الى ربهم يحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، وہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، ثم بكم في الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. من یشاء الله یضلله، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر مہر تصدیق ختم کر دیتا ہے، اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے. وَمَنْ يَشَى يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ وَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ. اب ایک اور بات ان سے کی جا رہی سرچنگ انداز میں، ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا. جب بھی کبھی تکلیف ہوتی تھی، سمندر میں جاتے تھے، کہیں طوفان آ گیا، پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے، نہ عزہ کو، نہ منات کو، نہ حبل کو، کسی کو نہیں، پھر اللہ کو پکارتے تھے. تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے. معلوم ہے تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ذرا جواب دو. اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمق تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری کیفیت تو یہی ہے. بل یہ تدعون، اسی کو تم پکارتے ہو. فیکسف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس تکلیف میں وہ دور کر دیتا ہے. وتنسون ما تشرکون، لیکن تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو کہ تم شریک کرتے ہو، وہ تمہیں یاد نہیں آتے. لات اور عزا اور حبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء، اور ہم نے بھیجا ہے اور بھی امتوں کی طرف اے نبی آپ سے قبل. اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے انبیاء اور رسول کے بارے میں، انبیاء نہیں رسول کے بارے میں. جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے تاکہ وہ جو خواب غفلت میں، خواب خرگوش میں مبتلا ہے وہ جاگیں، ہوش میں آئیں اور بات سنیں. لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی، جب کھا لو پی لو، جو بھی چند دن مہلت ہے عیش کر لو، پھر اچانک عذاب ان پر آ جاتا تھا. یہ مضمون اصل میں یوں سمجھیے کہ دوسری سورت کا عمود ہے جس نے کہ اس سورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. باقی یہ مضمون بڑی تفصیل سے آئے گا سورہ اعراف کے اندر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے نبی رسولوں کو، تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ وہ تضرع کریں، عاجزی کریں، گڑگڑائیں. فلولا جاءهم باسنا تضرعوا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے اور وہ عاجزی کرتے. ولكن قست قلوبهم، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے جو عمل وہ کر رہے تھے، یعنی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کوئی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا. فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہوں نے نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، جو ہماری تذکیر آئی تھی، نصیحت آئی تھی، یاد دہانی آئی تھی، واضح آیا تھا، اسے بھول گئے اور اس کو بھلا دیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے. اب کھاؤ پیو عیش کرو، اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی، اب تمہیں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جبکہ وہ بہت خوش ہو گئے، اتنانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی. اخذناہم بغتتا، پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی روش اختیار کی تھی. والحمد للہ رب العالمین، اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم، اے نبی ان سے پوچھئے، ذرا غور کیا تم نے کبھی اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے، سماعت اور بصارت، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں لے کر دے دے گا. انظر کیف نصرف الایات، دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو گردش میں لا رہے ہیں، پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. ہم یہ سارے مضامین کے سامنے لا رہے ہیں. ثم هم يصرفون, پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں. قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره, ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر پر عذاب آ جائے اچانک, یا علی الاعلان آئے, ڈنکے کی چوٹ آئے, اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا, ہل یہلکو الا القوم الظالمون, تو ہلاک تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوگی, جو ظلم کرنے والے ہوں گے, چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے ڈنکے کی چوٹ. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, اب یہ دیکھیے پھر وہی لفظ آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں, رسلا مبشرین ومنذرین. جو بیسک فنکشن ہے انبیاء اور رسل کا وہ یہ ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, اور ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر, اہل حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے. فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون, ان کے اوپر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون, صدق اللہ العظیم. اے نبی ان سے کہہ دیجئے, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے, تم مجھ سے کہتے ہو یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ, میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے؟ کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق. میں نے الوہیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا؟ میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں, عام انسان ہوں, بشر ہوں, مجھ پر وحی آئی ہے, مجھے مامور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبہ کر دوں, وہ کام میں کر رہا ہوں. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں, میرے اختیار میں ہیں. ولا اعلم الغیب, نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے. ولا اقول لکم عندی ملک, نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو مجھے طرف وحی کی جا رہی ہے. قل هل يستوي الأعمى والبصير, کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے. افلا تتفکرون, تو کیا تم تفکر نہیں کرتے, غور و فکر سے کام نہیں لیتے. وانذر بہی, اب پھر یہاں بہی پر زور دے رہا ہوں میں, اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجئے. آپ کا کام انذار ہے, تبشیر ہے. اوپر آ چکا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین, پہلے آ چکا ہے اوہی الی ھذا القرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, یہاں پھر آیا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ, خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جو باعث بعد الموت کے منکر تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے قیامت ہے, اٹھیں گے اپنے رب کے پاس جائیں گے, لیکن وہاں ہمارے چھڑانے والے ہیں, وہ ہمیں بچا لیں گے. انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع, ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا, نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا. اپنی ان مغالطوں کو رفع کر لیں, ان غلط فہمیوں کو رفع کر لیں. لعلهم يتقون, شاید کہ ان میں تقوی پیدا ہو جائے, شاید کہ وہ ڈر جائیں, شاید کہ خوف پیدا ہو جائے. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام, اور وہ اس کی چہرے کے طالب ہیں, اس کی رضا کے جویا ہیں. یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, خاص طور پر حضرت نوح کے ساتھ بھی, کہ جو بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے قوم کے, وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئے تمہارے پاس, تمہاری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کبھی کاری ملازم گھٹیا لوگ, اب ہماری شایا نشان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے. یہی بات حضور سے کہتے تھے کہ آپ آتے ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے, یہ آپ کے دل سے جمگٹا لگا رہتا ہے, یہ ہمارے غلام لوگ ہیں, یہ ہمارے جو ہے معاشرے کے پس طبقات ہیں یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں تو پھر ہمارے شایع نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں. اس پر جواب دیا جا رہا ہے اے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں, آپ خامخواہ اپنے ان ساتھیوں کو چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پس طبقات سے ہیں لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, مناجات کرتے ہیں, تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور وہ اس کے چہرے اس کے روئے انور کے طالب ہیں, وہ اس کے رضا چاہتے ہیں, اس کی خوشی چاہتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی جو ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں جو ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تج دی ہیں. ما علیک من حسابہ من شے, آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شے, اور نہ آپ کا ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے, یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے, آپ کے ذمے آپ کا فرض ہے آپ کرتے جائیے, جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اللہ لے لے گا, جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا, ہر ایک کو اس کی طرز عمل کے مطابق وہ بدلہ دے دے گا. نہ آپ ان کی طرف سے جواب دے ہیں نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دے ہیں. فتح روزہ ہوں, تو اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ ان کے دباؤ میں آ کر اگر انہیں دور کر دیں اپنے سے دھتکار دیں فتکون من الظالمین, تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَقَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے. حق کہہ رہا ہے ایک شخص لیکن ہے مفلس, اب وہ دولت مند جو ہے وہ مسکرائے گا اس کو دیکھو یہ مجھے سمجھانے آیا ہے, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جوتیاں پٹخارتا ہوا آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے, اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا. حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط. اس طرح ہم آزمائش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے. وہ کزالے کا فتنہ بعض ہوں بے بعض, اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے. لے یقولو, تاکہ وہ کہیں احاؤلائے من اللہ علیہ من بیننا, کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام و احسان ہوا ہے ہم میں سے. ارے اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے, دولت مند ہم ہیں, سردار ہم ہیں, چوگراٹیں ہماری ہیں, حویلیاں ہماری ہیں, یہ جو ہیں گرے پڑے طبقات کے لوگ کیا یہ ہیں کہ جو اللہ کا احسان اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے. یہ کہا کرتے تھے مکے کے لوگ بھی کہ اگر قرآن اللہ نے بھیجنا ہی تھا, کتاب نازل کرنی تھی, نبوت دینی تھی, تو کوئی رجل من القریتین عظیم, یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف بڑے بڑے چودھری ہیں, سرمایہ دار ہیں, بڑے لوگ ہیں, سردار ہیں, ان میں سے کسی کے پاس بھیجتا. مکے کا یتیم جس کے پاس کوئی دولت نہیں, بچپن مفلسی میں گزرا ہے, سخت مشقت کے اندر جو ہے جوانی کا دور گزرا ہے, جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں, کوئی عہدہ نہیں, کوئی منصب نہیں, قریش کا کوئی عہدہ حضور کے پاس نہیں تھا, کوئی منصب نہیں تھا, کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا, آپ تو پیدا ہی ہوئے ہیں یتیم, تو اس اعتبار سے کیا یہی رہ گیا تھا اللہ کے لیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَّا عَلَيْهِ اللَّهُ بِعَالَمِ بِالشَّاكِرِينَ, تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے کہ جو واقعتا اس کا شکر کرنے والے ہیں. ایک اور جگہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے, کس میں اس کی صلاحیت ہے. جیسے طالوت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے سرداری جبکہ ہمارے پاس دولت ہے, اس کے پاس دولت نہیں. لم یوتساط من المال, تو کہا گیا تھا اسے جسم اور علم کے اندر اللہ نے بستہ یعنی کشادگی عطا فرمائی. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اور اے نبی اس کے برعکس یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھتکار دیں ان کو, اس کے برعکس آپ کی روش کیا ہونی چاہیے ان غربا اور فقراء کے لیے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, تو آپ ان کو سلام کہا کیجئے اور ان کو خوشخبری دیا کیجئے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے, اور تمہارے لیے خاص رحمت کا مظہر کیا ہے, انہ من عمل منکم سوءا بجہالت, کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی وقت کوئی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے جذبات میں آ کر ناواقفیت سے جہالت میں, ثم تاب من بعدہ, پھر اگر وہ فوراً توبہ کر لے گا وہ اصلاح اور اصلاح کر لے گا, فانہ غفور الرحیم, تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یہ تمہارے لیے مزید خوشخبری ہے, تہنیت اللہ کی طرف سے. قل سلام علیکم, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, انہ من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. وکذلک نفصل الآیات, آگے محذوف ہے لفظ, لیتفکروا بها ولتستبین سبیل المجرمین, اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان پر غور کریں, تفکر کریں. اور جب غور کریں گے تفکر کریں گے تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقعی مجرموں کا راستہ ہے۔ قل انی نہیت و اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، کہ لا تزا منات، ان کو میں نہیں پکار سکتا، مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ قل لا تبعوا اهواءکم، اور کہہ دیجئے ڈنکے کی کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، قد ضللت اذن، اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المهتدین، اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اب اس کو ذرا نوٹ کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں، میں جس راستے پر چل رہا ہوں روشن راستہ ہے، میں اس کا باطن بھی جانتا ہوں، اس کی حقیقت بھی مجھ پر منکشف ہے۔ اور یہ بینہ اصل میں کیا ہے، یہ جا کر آگے سورہ ہود میں یہ بات زیادہ کھلے گی کہ بینہ جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے دو چیزوں سے بنتی ہے، فطرت سلیمہ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ سے، فطرت سلیمہ، عقل سلیم، اس سے انسان ایک حد تک آ گیا، پھر اللہ کی وحی جو آئی اس نے تصدیق کر دی، یہ بینہ بن گیا۔ اب اسی معنی میں پھر رسول اور پھر اللہ کی وحی مل کر بینہ بن جاتے ہیں، وہ لوگوں کے حق میں بینہ، اور خود اپنے حق میں بینہ کیا ہے، آپ کی اپنی فطرت سلیمہ، عقل سلیم، اور اس پر پھر وحی کی توثیق، وحی نے آ کر ان کو اجاگر کر دیا، ان حقائق کو جن تک آپ اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے میں کوئی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو، مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو، میں تو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ وہ جلدی مچاتے تھے، لے آئی عذاب، بہت سن چکے ہم، کان پک گئے سن سن کر ہمارے، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب، کہاں ہے وہ عذاب، کہاں رکا ہوا ہے، دس برس ہو گئے، میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ عذاب بھی آئے گا اللہ کے فیصلے سے آئے گا، جب وہ چاہے گا آئے گا۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا قص الحق، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به، اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آ گئے ہو میری باتیں سن سن کر، میرے اندر بھی تمہاری جانب سے بیزاری پیدا ہو چکی ہے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به، کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا، میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی وبینکم، تو میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا، میں تمہیں ابھی مزید مہلت نہ دیتا، تم اگر تمہارے کان پک گئے تو میں بھی تنگ آ چکا ہوں، میرے بھی اب جو ہے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک حد کو پہنچ چکا ہے، لقضی الامر بینی وبینکم، میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، واللہ اعلم بالظالمین، اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے۔ یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے تو مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، اس کی جمع بھی ہے، اور مفتاح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا، یعنی خزانہ، یہاں پر مفتاح کی جمع ہے یہ مفاتح۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہیں گرتا کوئی دانہ نہ زمین کی تاریکیوں میں، وہ دانہ گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں، وَلَا رَطْبٍ، نہ کوئی ہری چیز تر و تازہ، وَلَا يَابِسٍ، نہ سوکھی چیز، اللہ فی کتاب مبین، ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہے، یہ کتاب مبین اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم قدیم جس میں کہ ہر شے موجود ہے، ما کان و ما یکون، آنے واحد کی طرح، وہو الذی یتوفاکم باللیل، اب یہ لفظ یہاں پر آ گیا ہے، وہ جو قادیانیوں کے ساری خباثت کا توڑ جو ہے، وہ جو میں نے وضاحت آپ کو بیان کی تھی کہ وفا یوفی یتوفا، اب یہاں آ گیا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت۔ کیا وفات دیتا ہے؟ کیا انسان مر جاتا؟ جان تو رہتی ہے، شعور نہیں رہتا۔ میں نے کہا تھا تین چیزیں ہیں، جسم ہے جان ہے جان میں شعور ہے بڑا پیارا ایک شعر ہے فارسی کا جانہا در جسم او در جانہا جسم کے اندر تو پنہا ہے جان جان میں وہ پنہا ہے تین چیزیں ہو گئیں یہاں اس شعر میں وہ سے مراد کچھ اور ہے اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا لیکن تین چیزیں سمجھ لیجئے جانہا در جسم جسم کے اندر جان پنہا ہے او در جانہا وہ جان میں نہا ہے اے نہا اندر نہا اے جانے جان یہ پھر کسی اور جگہ پر پڑھیں گے شعر کو انشاءاللہ اب سمجھ لیجئے ایک جسم ہے جسم میں جان ہے جان میں شعور ہے اصل سے تو شعور ہے لہذا نیند میں صرف شعور لے گئے موت ہوئی تو شعور بھی لے گئے جان بھی لے گئے اور عیسیٰ کو لے گئے شعور بھی لے گئے جان بھی لے گئے جسم بھی لے گئے تو توفع جو ہے کل کا کل پورے طور پر ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارا توفع یا توفی جو ہوتا ہے وہ تو ادھورا ہوتا ہے جسم یہیں رہ جاتا ہے جان اور شعور چلا جاتے ہیں اور نیند میں شعور چلا گیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ وہی ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے قبضے میں لے لیتا ہے يَتَوَفَّاكُم رات کے وقت اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو دن کے وقت ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ پھر وہ دوبارہ اگلی صبح کو پھر تمہیں اٹھا دے گا لِيُقْضَى أَجَلُ الْمُسَمَّى تاکہ وہ تمہاری جو مہلت ہے وہ پوری ہو جائے یعنی روزانہ ایک طرح سے ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں آدھی موت تو ہے نیند کسے کہتے ہیں آدھی موت یہی وجہ ہے کہ جو دعا ہے صبح کو اٹھنے کے وقت کی جو مسنون دعا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے اور اسی طرح اٹھنا ہے اللہ کی طرف یہ بڑا ایک عجیب نقطہ ہے اس کو ذہن میں اس کو اپریشیٹ کیجئے جو شخص صبح آنکھ کھلتے ہی جس کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہوں الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کی زبان پر یہی ترانہ خود بخود آ جائے گا اس وقت ہوگا وہ 100% درست الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور کیونکہ عادت پڑی ہے ہمیشہ کہا ہے جیسے ہی شعور آیا الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور تو یہ وہ ترانہ جو ہے جو کہ باسِ بادل موت کے وقت ہماری زبان پر ہوگا اس کا ریہرسل ہے جو آپ روزانہ کریں گے اگر یہ عادت پختہ کر لیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہ اپنے بندوں پر یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے اس صورت کے اندر اللہ پوری طرح غالب ہے قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے ہر انسان کے ساتھ فرشتے باڈی گارڈ کی حیثیت سے موجود ہیں اس لیے کہ جب تک اللہ نے اجل معین رکھی ہوئی ہے اس وقت تک تو زندہ رکھنا ہے وہ زندہ رکھنے کے لیے حفظہ حفاظت کرنے والے نگہبان وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا بس آپ کا تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی ایسے سناٹے سے آپ کے ساتھ سے گزری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے ہاتھ دے کر آپ کو بچایا ورنہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا تو کوئی ہے جب معلوم ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو بچانے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے توفتہ رسلنا یا پھر توفع آ گیا اب یہاں پہ شعور اور جان دونوں جائے گا توفت رسلنا تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں وہم لا یفرطون اس میں کوئی کمی نہیں کرتے کوئی کوتاہی نہیں کرتے جو حکم آیا جب آیا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اب اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق سچا الا له الحق آگاہ ہو جاؤ فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے حاکمیت اسی کی ہے الحکم الا للہ یہ دوسری مرتبہ آیا یہاں وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے یعنی اسے دیر نہیں لگے گی اس کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کوئی بہت ہی سپر کمپیوٹر جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے اندھیروں میں سے وہ تاریکی کے ہوں یا سمندر کے سمندر میں گھپ اندھیرا ہے کشتی چل رہی ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اوپر بادل بھی ہیں اب اس وقت انسان کو کچھ نہیں سوچتا ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا کون تمہیں پھر بھی بچاتا ہے وہاں مَنْ يُنَجِّيكُمْ. اسی طرح کوئی قافلہ ہے بھٹک گیا ہے, اندھیری شب ہے, جدا اپنے قافلے سے ہے تو, اب یہ کہ اندھیرے کے اندر بھٹک رہا ہے, نہ دائیں کا نہ بائیں کا پتہ نہیں, ہر درخت معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسیب ہے, کوئی بھوت ہے جنہیں چلا آ رہا ہے, پھر بھی اللہ بچاتا ہے تمہیں. مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. اس وقت تو تم پکارتے ہو اللہ کو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں خفیہ خفیہ, اے اللہ بچا دے, اے اللہ اس وقت کو راستہ بنا دے, کوئی دستگیری ہو جائے, کسی طرف سے روشنی ہو جائے. لئن انجانا من ہذہ, اور کہتے ہو تم دل میں اگر اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا, نجات دے دی, لنکونن من الشاکرین, پھر تو اب باقی زندگی تو بالکل اللہ کے شکر گزار بندے بن کر ہم گزار دیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا, اللہ تعالیٰ پھر نجات دیتا ہے تمہیں اس سے, وَمِن كُلِّ كَرْبٍ, اور ہر کرب سے ہر تکلیف سے, ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ, پھر اس کے بعد تم آ کے پھر شرک شروع کر دیتے ہو, پھر تمہیں اپنی دیویاں دیوتا اپنے آلیہ اپنے چودھری اپنے سردار یاد آ جاتے ہیں. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ عذاب الہی کی کئی قسمیں ہیں, تین قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں. کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب, من فوقکم, تمہارے اوپر سے, آسمان کا ٹکڑا گر جائے, کوئی میٹرائٹ گر جائے, جو بعض خبریں آتی رہتی ہیں کوئی آ رہا ہے, لیکن یہ کہ وہ پھر تحلیل ہو جاتا ہے کہیں, جو بھی اوزون لیئر ہے یا کچھ اور ہے بچت ہے, لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہے تو جہاں آسمان پر سے کوئی عذاب بھیج دے آپ کے اوپر, او من تحت ارجلکم, یا آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے, شک ہو جائے, زلزلہ آئے, زمین دھس جائے, یہ بھی ہوتا, خس ہوں گے قیامت سے پہلے, بڑے بڑے تین خس ہونے ہیں جن کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر, بڑے بڑے ٹکڑے زمین کے دھس جائیں گے اندر. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم, یہ دو شکلیں ہو گئی, اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے, او يلبسكم شيئا, یا تمہیں دروہوں میں تقسیم کر دے, ويذيق بعضكم بعض بعض, اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے. اب لڑو آپس میں, پرانے اور نئے سندھی لڑو, لڑو آپس میں پنجابی اور اردو بولنے والے لڑو, اور بلوچ اور پختون لڑو, مارو دوسروں کو. اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت کہ اس کا کوئی ٹکڑا گرائے, نہ زمین کو کوئی مشقت دینے کی کہ وہ پھٹے, کوئی ضرورت نہیں. آپس میں تقسیم ہو جاؤ کہ گروہ بندی ہو جائے گی, شیعہ سنی کو مارے اور سنی شیعہ کو مارے. یہ جو ہے یہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے جو آج مسلمانہ نے پاکستان پر مسلط ہے. وہ کبھی ایک قوم ہوتے تھے, ہندو کا جب مقابلہ تھا ایک قوم تھے, اور اب وہ قوم جو ہے قومیتوں میں عصبیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون, دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں. تصریف کہتے ہیں آیات کو گھمانا, ایک ہی بات کو اسلوب بدل بدل کر, انداز بدل بدل کر, ترتیب بدل بدل کر لانا. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ, اور اے نبی آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا. بِهِ مراد قرآن, یعنی میں نے عرض کیا کہ اس صورت کا یہ عمود, حصی معجزہ کوئی نہیں دکھائیں گے, اصل معجزہ محمد کا یہ قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے بِهِ بِهِ بِهِ اس کی تکرار اس میں کثرت سے ملے گی. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ, یہ قرآن الحق ہے لیکن اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ, ان سے کہہ دیجئے میں اب تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اللہ کے عذاب کا بند جو ہے وہ کھل جائے اور تمہارے اوپر وہ عذاب ہلاکت جو ہے وہ آ جائے. لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ, كُلُّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ, ہر خبر ہر بڑی بات کے لیے وقت معین ہے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, میں نہیں کہہ سکتا, جیسے کہ سورہ انبیاء میں فرمایا وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, میں یہ نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے. ٹائم ٹیبل اللہ کے علم میں ہے, لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو عذاب آ کر رہے گا. بَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, یہ وہ آیت آگے جس کا حوالہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں آیا تھا کہ تمہیں پہلے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کا استہزاء کر رہے ہیں, تبسخر کر رہے ہیں, تو ان کے پاس بیٹھو مت, اٹھ کر چلے جاؤ, کم سے کم یہ کہ ایک پروٹیسٹ میں واک آؤٹ تو وہاں سے ہو جائے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں خوض, مین میخ نکال رہے ہیں. دیکھیں اردو میں ہم اتنا بولتے ہیں غور و خوض بڑا غور و خوض ہو رہا ہے بہت غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ دونوں لفظ جو عربی زبان کے بہت قریب کے ہیں غور کے معنی غور اچھے معنی میں آتا ہے اور خوض برے معنی میں آتا ہے صحیح چھان پھٹک کرنا اور غور کرنا اس کے ما لہو ما علیہ فار کیا ہے اگینسٹ کیا ہے یہ مثبت انداز میں یہ ہے غور خوض ہے مین میخ نکالنا اس کے اندر جو ہے بال کی کھال خام خا کو اتارنا یہ کوشش ہے یہ خوض ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا جبکہ وہ ہماری آیات میں اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہوں تو جب تم دیکھو فَعَارِضْ عَنْهُمْ تو ان سے کنارہ کرو حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے کسی اور مذاق میں ٹھٹے میں پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں گفتگو شروع ہوئی کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ تم اس کام میں لگ گئے ہیں تو تمہیں یاد نہیں آیا لیکن فلا تقعد بعد الذکرا جب یاد آ جائے تو مت بیٹھو ان کے ساتھ مال قوم الظالمین ان ظالموں کے ساتھ پھر وہاں سے واک آؤٹ کرو احتجاجاً اور پھر یہ البتہ منتظر رہو کیونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے پھر تمہیں آنا ہے تو قالوا سلاما علیحدہ بھی ہو تو وہ لٹ مار کے نہ ہو بلکہ یہ کہ اٹھو وہاں سے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ مَعَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اور یقیناً جو لوگ اللہ کی تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ولیکن ذکرہ لعلہم یتقون لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا اور چھوڑو ان کو دفع کرو نظر انداز کرو ان سے آپ نظر پھیر لو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کود بنا لیا ہے کھیل ہنسی مذاق ٹھٹا بہت سے لوگ اب بھی مل جائیں گے آپ کو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ ہوتے ہی نہیں دین کی بات اگر شروع ہوگی تو وہ اسے استہزاء میں تمسخر میں ٹٹ بٹس میں اینکڈوٹس میں یہ واقعات یوں ہو گیا تھا یہ ایسا تھا اس میں اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے بذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا اور ان کو تو اصل میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے ساری توجہات ادھر ہیں بھاگ دوڑ اس کے لیے ہے زیادہ سے زیادہ کمانا ہے مال جمع کرنا ہے حلال سے ہو حرام سے ہو ساز و سامان کی فکر پڑی ہوئی ہے وَذَكِّرْ بِهِ اب پھر بِهِ کو نوٹ کیجئے تذکیر کیجئے اس کے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے جیسے کہ سورہ قاف کی آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے اس شخص کو کہ جس کے اندر کچھ خوف ہے اللہ کے وعدے کا اللہ کی وعید کا تو یہاں بھی آیا کہ آپ ان کو چھوڑیے وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ اس قرآن کے ذریعے سے انہیں تذکیر کرائیے یاد دہانی کرائیے کہ مبادہ کوئی شخص گرفتار ہو جائے اپنے کرتوتوں کے عوض وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اپنی رنگ رلیوں اور کرتوتوں کے عوض رحم رکھے جاؤ گرفتار ہو جاؤ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا یا اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا نہ کوئی ولی اور نہ شفیع لیکن دوسری مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل شفیع کی آیت الکرسی کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے کوئی شفاعت نہیں البتہ ہے ایک شفاعت کا ایک شفاعت حقہ کی ایک حیثیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی شرائط ہے اس کی لمٹس ہیں اگر ان شرائط اور لمٹس سے آزاد کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ شفاعت کا جو تصور ہے ایمان بالآخرت کی نفی کر دے گا تو کوئی فائدہ نہیں ڈر کھائے گا جب چھڑوانے والے ہیں جو چاہو کرو جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے شرابی ہیں زانی ہیں بدماش ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں حرام خور ہیں غبن کرتے ہیں جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے تو اگر تو اسی پر کوئی معاملہ طے ہونا ہے تو خام پر کاہے کو آدمی ہاتھ روکے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں پھر تو جو عیش کر سکتے ہو کرو جہاں آج پڑتا ہے کیوں روکتے ہو تو سیدھی سیدھی بات ہے لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ یہ وہی عدل آ گیا اور اگر فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیہ لا یوخذ منہا نہیں قبول کیا جائے گا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یہ دو مرتبہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے اولئک الذین ابصروا بما کسبوا یہ لوگ تو گرفتار ہو چکے ہیں اپنی کرتوتوں کے عوض اب یہ رحم ہے لہم شراب من حمیم ان کے لیے تو ہے پینے کے لیے تو کھولتا ہوا پانی وعذاب الیم بما کانوا یکفرون اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا, اے نبی ان سے کہیے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان. یہ بت کیا نفع پہنچائیں گے, تمہیں کیا نقصان پہنچائیں گے, خود اپنی حفاظت کر نہیں سکتے, اپنی مکھیاں اڑا نہیں سکتے. ان کو پکارتے ہو, ان کے سامنے سجدے کرتے ہو, ان کو بچے دیکھتے ہو. اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا, خیر بت کی بات تو ہو گئی بہت ہی واضح, باقی بھی اس کائنات کے اندر کوئی کسی کے لیے نہ خیر کے پر قدرت رکھتا ہے نہ شر پر. الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ یقین ہو جائے تب توحید مکمل ہوگی, پھر کس کے سامنے آدمی سر جھکائے خام کا, کس کے آگے اپنی عزت نفس پیش کرے, اس کا دھیلا کرے, کسی کے ہاتھ میں اختیار ہے ہی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے نوجوان اس بات کو اچھی طرح جان لے, اگر تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے, نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور تمام انسان چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے, نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو پھر یک درگیر و محکم گیر پکارو اللہ کو, کسی اور کو پکارنے کا, کسی اور سے سوال کرنے کا, کسی اور سے ڈرنے کا, کسی اور سے التجائیں کرنے کا, کسی اور کا استغاثہ کرنے کا, دہائی دینے کا کیا فائدہ. قل ادعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا, اور ہم جو ہے اپنی پیڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں, بعد آئس ہدان اللہ, جبکہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے. کل لذستہ وقت ہو شیاطین فی الارض حیران, کیا اس طرح کے آدمی ہم بن جائیں کہ جن کو شیاطین نے جنوں نے کسی جنگل میں بیابان میں اس کی مت مار دی ہو, راستہ بھلا دیا ہو, اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدیٰ اہتدنا, ہے اس کے ساتھی جو اس کو پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف, ہدایت کی طرف آؤ, ہمارے پاس آؤ. قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ, یہ نقشہ کہیں دیا گیا ہے جماعتی زندگی کی کتنی برکت ہے. آپ اکیلے ہو کہیں بھٹک گئے ہو تو پھر یہ کہ آپ کے لیے سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا. جماعتی زندگی ہے, ساتھی ہیں, جس کو کہا ہے سورہ توبہ میں کونوا مع الصادقین, معیت اختیار کرو, رہو ساتھ سچوں کے. کسی وقت ہوتا ہے انسان کو کوئی ایسی آزمائش پیش آ گئی ہے, اس کا دماغ چکرا گیا ہے, گھوم گیا ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا, راستہ نہیں نکل رہا, مشکل بڑی آ گئی ہے, ایک طرف حرام ہے لیکن یہ ہے کہ دباؤ کو بہت پڑ رہا ہے, گھر والوں کا پڑ رہا ہے, بچوں کا پڑ رہا ہے, بیوی کا پڑ رہا ہے, راستہ غلط ہے. اس میں یہ ہے کہ ایسے وقت میں بسا اوقات پھر اگر رفقا ہیں, ساتھی ہیں, آپ کے کامریڈس ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, اس کے ساتھ وہ پکارتے ہیں, ساتھ ہاتھ جو ہے آپ کا تھام کر آپ کو سہارا دیتے ہیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ, یقیناً ہدایت کہہ دیجئے, اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے. وامرنا لنسلم لرب العالمین, اور ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی تابے داری اختیار کریں اور فرما برداری اختیار کریں. وانقیم الصلاۃ واتقوہ, اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کا اللہ کا تقوی اختیار کرو. وہو الذی الیہ تحشرون, اور وہی ہے جس کی طرف کہ تمہیں جمع کر دیا جائے گا. وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق, اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ. یہاں آپ کے کیا معنی ہے, ود اے پرپز, یہ بیکار نہیں ہے. ربنا ما خلق ھذا باطلا, اے رب ہمارے تو نے یہ سب باطل نہیں بنایا, بیکار نہیں بنایا, بے مقصد نہیں بنایا. سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی جو دعا ہے, بلکہ باطل کے مقابلے میں کیا حق. وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون, اور جس دن وہ کہے گا ہو جا, وہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا, جب وہ چاہے گا اس کائنات کو لپیٹ بھی دے گا, اسی نے بنایا حق کے ساتھ, اور اس کو اسی کے حکم سے لپٹ جائے گی. آگے چل کر آئے گا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, جس دن کہ ہم تمام خلاؤں کو اور فضاؤں کو اور آسمانوں کو ان سب کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ تم کتابوں کا تومار لپیٹ لیتے ہو. والسماوات مطویات بیمینہ, تمام یہ خلاؤں سما یہ سب اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. قوله الحق, اس کا فرمانا ہی حق ہے. اس کا کیا معنی, صرف اس کا کہہ دینا, کل بس, اسے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ذریعہ, کوئی میٹر, کوئی انرجی, کچھ نہیں. قوله الحق, اس کا فرمانا ہی برحق, اس کا کہہ دینا ہی برحق. قل فیکون, یوم یقول کن فیکون, قوله الحق, وله الملک یوم ينفخ فی السور, اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی اس دن جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا. اگرچہ حقیقت میں تو بادشاہی اب بھی اسی کی ہے, لیکن ابھی جھوٹے سچے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی شاہ فہد صاحب بھی براجمان ہیں, اور بھی شاہ بھی اور کوئی ہوں گے, حسن بھی ہیں, حسین بھی ہیں, وہ شاہ بھی ہیں اور بھی ہیں, ملکہ بھی ہیں. یہ سب جو ہیں, یہ سب نسیہ منسیہ ہو جائیں گے. لمن الملک اليوم, للہ الواحد القہار. معلوم یہ کہ اب بھی اگرچہ بادشاہی اسی کی حقیقت میں, لیکن یہ جھوٹے سچے ڈرامے والے خدا جو ہیں کچھ نہ کچھ بیٹھے نظر آتے ہیں بادشاہ. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ, عالم الغیب, وہ تمام غیب کا جاننے والا, والشہادہ, اور کھلی باتوں کا جاننے والا, وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے سے باخبر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے, اور پھر ان کی نسل کے بعد انبیاء کرام کا ذکر ہے. ایک گلدستہ تو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نساء کے آخر میں, وہاں 13 انبیاء اور رسول کے نام آئے تھے, یہاں اس سے ذرا بڑا گلدستہ آئے گا, یہاں پہ 17 انبیاء اور رسول کے نام آئیں گے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں آیا ہے, اور جو جن رسولوں کی قوموں پر ہلاکت کے بارے میں قرآن میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے, ان 6 کا ذکر جو ہے سورہ آراف میں آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا, یہ صراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں ہے. تو قوم نوح کے ساتھ, ہود کے ساتھ, قوم صالح کے ساتھ, قوم شعیب کے ساتھ ہوا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو علیحدہ نکال لیا ہے, وہ سورہ انعام میں. اور باقی جو ہیں نوح, ہود, صالح اور شعیب, لوط اور موسیٰ, ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا سورہ اعراف میں, اس لیے کہ ان کا معاملہ ایام اللہ کا ہے. تو فذکرہم بایام اللہ, التذکیر بآلائے اللہ اس میں ہے, التذکیر بایام اللہ اس میں ہے, لہذا یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے, کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ یہاں جو آزر کا لفظ خاص طور پر آیا ہے میرے نزدیک, یہ اصل میں تورات کی نفی کے لیے, تورات میں تاریخ نام لکھا گیا ہے گویا اس کی تصحیح کے لیے, ورنہ یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ, یہ کافی تھا, لیکن نام اس لیے دیا گیا کہ تورات سے پڑھنے والوں کو مغالطہ ہوتا ہے, اور اسی مغالطے کو اہل تشیع نے اختیار کر لیا ہے. انہوں نے تورات میں جو نام دیا گیا ہے اسے حضرت ابراہیم کا باپ کہا ہے, اور حضرت یہ جو آزر تھا اس کو کہا ہے کہ یہ چچا تھا. اس کی خاص وجہ ہے, وہ پھر کسی موقع پر بیان ہوگی, لیکن یہ کہ تورات کی اس غلطی کو اہل تشیع نے اختیار کیا. قرآن مجید نے اسی کی نفی کے لیے یہاں پر حضرت ابراہیم کے والد کا نام صراحتاً بتا دیا کہ آزر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے, اتتخذ اصناماً آلہا, کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین, میں تو میرا تو خیال یہ ہے, میری رائے تو یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت. ملکوت سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام قائم کیا, جسے میں کہتا ہوں کہ جو یونیورسل گورنمنٹ ہے, اس کا ایک نظام ہے, اس کے کارندے ہیں, تو اس کے مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کراتا ہے تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ یقین اس درجے کا ہو جائے کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں. بھلے یقون من الموقنین, اور تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے, لیکن واو چونکہ یہاں آیا اس سے پہلے ہم محذوف مانیں گے, تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کر سکے اور پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یہ جو آگے آ رہا ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے. بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا اپنا ذہنی ارتقاء ہے کہ واقعتاً انہوں نے سمجھا یہ ستارہ خدا ہے, پھر ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ڈوب گیا, پھر چاند کو دیکھا تو چاند خدا ہے, پھر کہا نہیں یہ تو یہ بھی جو ہے غروب ہو گیا, پھر سورج کو کہا. تو یہ بات اصل میں بعض حضرات کی رائے ہے یہ, اور الفاظ سے کچھ متبادل بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ زیادہ صحیح رائے جا جس سے کہ آگے آ جائے گا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے لیے یہ تدریج اختیار کی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اور نبی کوئی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مشرک نہیں ہوتا. اس کی شریعت, اس کی سرشت اتنی خالص ہوتی ہے. صدیقین مشرک نہیں ہوتے, نبی تو ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں. حضرت ابو بکر نے کبھی شرک نہیں کیا, حضرت عثمان نے کبھی شرک نہیں کیا, جو صدیقین ہیں صحابہ میں سے. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ, جب ان پر رات جو ہے اس نے تاریکی کر دی, رَأَى كَوْكَبًا, انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو, قَالَ هَذَا رَبِّي, انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. یہ گویا کہ کہنے, کیا ہاں یہ میرا رب ہے. اب یہ سوالیہ انداز بھی ہو سکتا ہے, وِد سائن آف ایکسکلیمیشن ہو سکتا ہے, کہ لوگوں کو کہنے کے لیے کہ یہ رب ہے, یہ انٹروگیشن کا بھی ہو سکتا ہے. هَذَا رَبِّي فلما افر قال لا اعلم الافلين, جب وہ ڈوب گیا تو کہا بھائی یہ ڈوب جانے والی شے, تو پھر میں تو پسند نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اپنا خدا مان لوں. یہ قوم جو تھی ستارہ پرست بھی تھی, بت پرست بھی تھی, ستارہ پرست بھی تھی, اور نمبر تین شاہ پرست بھی تھی. تینوں قسم کے شرک اس قوم میں موجود تھے کہ جس میں حضرت ابراہیم بھیجے گئے. یہ بیبیلونیا یا عراق, آج کا عراق سابق بیبیلونیا, اس کا ایک شہر ار, اس شہر کے بھی اب کھنڈرات نکل آئے ہیں, کھدائیاں ہو چکی ہیں. شہر ار میں پیدا ہوئے ہیں, پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین گئے ہیں, اور پھر حضرت اسماعیل کو آباد کیا ہے حجاز میں, اور اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو آباد کیا ہے فلسطین میں. تو یہ ان کے ذہن میں رکھیے. اور اس وقت عراق میں یہ شرک جو ہے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے, کیونکہ یہاں بت پرستی بھی تھی, ستارہ پرستی بھی تھی, اور تیسرے یہ کہ بادشاہ بھی نمرود جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. اس کا مکالمہ جو ہے جو اس نے کیا تھا محاجہ حضرت ابراہیم سے, وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. انا احیی و امیت, میں بھی یہ اختیار رکھتا ہوں, جس کو چاہوں زندہ رکھوں, جس کو چاہوں مار دوں. فلما رأى القمر باذقا, جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا, قال هذا ربي, کہا ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے رب. فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي, جب وہ بھی ڈوب گیا غائب ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں تو قوم ضالین میں سے ہو جاؤں گا. گویا کہ ابھی یہ الفاظ ہیں کہ جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی ان کا اپنا ذہنی اور فکری ارتقاء ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ الفاظ سے متبادر ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ان دونوں چیزوں کو, دونوں سائز کو ناپ تول کر جو رائے بنتی ہے وہ دوسری ہے. فلما رأى الشمس باذقة, جب دیکھا سورج بہت چمکتا, قال هذا ربي هذا اكبر, تو فرمایا ہاں یہ ہے رب, یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت, جب وہ بھی ڈوب گیا, قال یا قوم انی بری مما تشرکون, انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, میں تو بری ہوں, اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے, اپنا چہرہ جو ہے ادھر کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا, یکسو ہو کر. وما انا من المشرکین, اور میں مشرکوں میں سے نہیں. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ, اب اس پر محاجہ کیا ان سے ان کی قوم نے, وہ حجت بازی شروع کرتی ہے. تم نے کیا کہہ دیا, سارے دیویوں کی نفی کر دی, سارے ستاروں کی نفی کر دی, ہر چیز کی نفی کر دی, اب تم پر مار پڑے گی فلاں دیوی کی اور فلاں ستارے کی نحوست جو ہے اس کا تم نے انکار کیا, تیار ہو جاؤ اب تمہارے اوپر شامت آئے گی. قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ, انہوں نے فرمایا مجھ سے محاجہ کر رہے ہیں, حجت بازو کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں, جبکہ اس نے تو مجھے ہدایت دے دی, مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ, اور مجھے کوئی خوف نہیں ان ہستیوں کا جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو, مجھے کوئی خوف نہیں. إِلَّا يَشَاءُ رَبِّي شَيْئًا, ہاں اللہ کو چاہے میرے ساتھ کوئی تکلیف مجھے آ جائے, کوئی آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے میرا رب ہے, لیکن مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں, نہ تمہارے کسی دیوی کا, نہ دیوتا کا, نہ کسی ستارے کی, نہ وسط کا, اور نہ کسی اور کا. لا خوف ما تشرکون به, تم جس کا مجھے ڈراوا دے رہے ہو مجھے ان میں سے کسی کا کوئی خوف نہیں. الا یشاء ربی شیا, الا یہ کہ میرا رب میرے لیے کچھ چاہے جو چاہے. وسع ربی کل شیء علما, یقینا میرا رب جو ہے وہ تو ہر شے کے علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے. افلا تتذکرون, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے, تم نہیں سوچتے, نصیحت اخذ نہیں کرتے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ, میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ, جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے. ما لم ينزل به علیکم سلطانا, اور ان ہستیوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے جن کے لیے کہ اللہ نے کوئی سلطان کوئی سند نہیں اتاری. ہاں اللہ نے اپنی کتابوں میں کوئی سند اتاری ہوتی, عقل انسانی میں اس کی کوئی بنیاد ہوتی تو کوئی بات بھی ہوتی, نہ عقل میں نہ فطرت میں نہ کسی آسمانی کتاب میں کسی معبود کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. بکیفا خاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. تو اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقین میں سے, یعنی ایک موحد ہے, ایک اللہ, اللہ واحد پر ایمان رکھتا ہے, ساری قوت اس کے ہاتھ میں ہے, سارا اقتدار اس کا ہے, ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے. ایک وہ ہے کہ جو اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹے دیوی دیوتا سینکڑوں جو ہیں وہ ان کو بھی مانتے ہیں. امن اور چین اور سکون کس کو میسر آئے گا؟ قلبی چین, روحانی اطمینان اور سکون. ای الفریقین احق بالامن, ان دونوں میں سے موحدین اور مشرکین میں سے امن سکون اطمینان چین اور راحت کا کون زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو. اور اس کا جواب خود دیا, الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان پر کسی طرح کے شرک کی آلودگی نہ ہونے دے. یہاں لفظ ظلم آیا ہے, ظلم کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. اسی لیے اس پر صحابہ گھبرا گئے تھے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو, اور نہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے آدمی, کسی پر ظلم کرتا ہے. تو اس کا تو مطلب ہے کوئی شخص بھی یہ جو مقام ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کا جو سزاوار اس کا حقدار نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں, یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی, اس میں فرمایا کہ ان الشرك لظلم عظیم. فإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم. یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے, یعنی ایمان ایسا ہو کہ جو شرک کی ہر آلودگی سے پاک. میں یہاں پھر تذکرہ کیے دیتا ہوں, شروع میں بھی آج عرض کیا تھا, شرک کسے کہتے ہیں, شرک کی قسمیں کون کون سی ہیں, کون کون سے بھیس بدل کر یہ شرک آتا ہے. باہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش من اندازے قدت را می شناسم, تم چاہے کسی بھی رنگ کا لباس پہن کے آ جاؤ میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا. تو قد سے پہچاننا جو ہے شرک کا آسان نہیں ہے, بھیس بدلتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے. اور آج کے دور میں شرک کس کس شکل میں موجود ہے اس کا سمجھنا بہت اہم ہے. اس موضوع پر میرے 6 گھنٹے کے کیسز موجود ہیں. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی نوع کے شرک کی آمیزش نہ ہونے دی, اولئک لهم الامن وهم مهتدون, ان کے لیے ہے امن اور وہی ہوں گے راہیاب. یہ امن اور ایمان اور اسلام اور سلامتی کا جو آپس میں تعلق ہے لفظی اعتبار سے, وہ اس دعا میں بہت نمایاں ہو جاتا ہے کہ جو حضور ہر نیا جو چاند دیکھتے تھے ہر مہینے کا دعا مانگتے تھے, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ, یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس نئے چاند کے ساتھ, ہلال کے ساتھ, اسے ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ. تو یہ بڑا گہرا ربط ہے ان الفاظ کے اندر. میرا چھوٹا سا کتاب کیا ہے, قرآن اور امن عالم, آج سے شاید کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ 30-32 سال پہلے کی تقریر تھی میری, لیکن وہ ان موضوعات پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر لیکن بہت مفید ہے. فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ, اس کا میں حوالہ دے رہا تھا. یہ پوری سرگوش بیان کر کے اب فرمایا یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کے قوم کے خلاف. یہ سارا محاجہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کر رہے تھے. بظاہر اس کو توریہ کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا, ایک ہوتا ہے توریہ. توریہ یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی بات ایسی جو جھوٹ تو نہیں ہے لیکن جس سے سننے والا مغالطے میں مبتلا ہو جائے. مثلا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, جس زمانے میں ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور وہ حرمین شریفین میں تھے, مکہ مکرمہ میں تھے, وارنٹ نکلا ہوا ہے اور شریف حسین والی مکہ جو ہے اس کے سپاہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے مولوی ہندوستانی جو ہے جو باغی ہے انگریزوں کا, اس کو پکڑا جائے. اب یہ ایک جگہ پر یہ کہیں کھڑے ہوئے تھے تو ایک شرطے نے آ کر جو وہاں کا سپاہی تھا پوچھا ان کے بارے میں, محمود الحسن کو جانتے ہو؟ کہ یہاں جانتا ہوں. وہ کہاں ہیں؟ محمود الحسن کہاں ہیں؟ تھوڑا سا دو قدم پیچھے ہٹ کے ابھی یہی تھے، جھوٹ تو نہیں بولا نا، دو قدم پیچھے ہٹ کر کہا ابھی یہی تھے، بالکل سچ بولا، اس نے سمجھا ابھی یہی تھے، دوڑا ادھر دوڑ گیا اپنے نکل گئے. اس کا نام ہے توریہ. یہ جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ سننے والے کو مغالطہ بھی ہو گیا. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں یہ توریہ کا انداز جو ہے وہ بہت ہے، تاکہ لوگوں کو، جیسے جب بتوں کو سب کو توڑ دیا تو کہا کہ اس نے توڑا ہوگا، یہ جو بڑا ہے، جو صحیح سالم کھڑا ہوا ہے بڑا بت، اور تیشہ بھی جو ہے جس نے توڑا تھا سب کو، وہ اس کی گردن میں لگا دیا کہ یہ جو ہے جو آلہ ہے، آلہ واردات بھی اسی کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اور یہ سالم ہے، باقی سب ٹوٹ گئے ہیں، تو کرائم کی شہادت بھی ہے یہی ہے، پکڑو. تو یہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سوچیں، دنوں بینی پر آمادہ ہو جائیں. یہ ہے میرے نزدیک ان آیات کا محل، یہ ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہم نے ابراہیم کے درجے بہت بلند کیے. اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً تیرا رب حکیم اور عالیم ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اب وہ گلدستہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے اسے عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا. کُلًّا هَدَيْنَا، سب کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی تھی ان سے بھی پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، کیسے کیسے عظیم نبی ہم نے اٹھائے، داؤد جیسا بادشاہ، سلیمان جیسا بادشاہ، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے جس کو ہم پڑھ آئے سورہ مائدہ میں، ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، مزید برآں زکریا جیسے نبی، یحییٰ جیسے نبی، عیسیٰ علیہ السلام، وَإِلْيَاس كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب کے سب نیک بختوں میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی. وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آبا و اجداد میں سے بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی نسلوں میں سے بھی، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا، پسند کر لیا، سلیکٹ کر لیا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی سارے اعمال حبط ہو جاتے. شرک اتنی بری شے، اتنے اونچے اونچے مراتب، اتنے اعلی اعلی مقامات، اللہ کی محبوب شخصیتیں، اولو العزم پیغمبر، اور یہ عظیم انبیاء، لیکن بالفرض یہ سمجھانے کے لیے، ظاہر بات ہے کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ شرک کرتے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے شرک وہ شے ہے. ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر وہ شرک کرتے تو ان کے بھی تمام اعمال حبط ہو جاتے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اپنی حکمت اور شریعت سے نوازا، وہ نبوت سے سرفراز فرمایا. وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اور اگر کفران نعمت کرے یہ لوگ اس کی، یہ جو آیات اب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ان آیات کی اب ناشکری کر رہے ہیں، کفران نعمت کر رہے ہیں، اگر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور نہیں کر رہے. فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی، یعنی یہ کہ مدینہ کے انصار انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے. مکے کے یہ لوگ جو ہیں اگر ناقدری کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہاری باتیں جو ہیں اب تک 10-11 برس ہونے کو آ گئے ہیں، اس کے نتائج جو ہیں بڑے ہی کم سے کم یہ کہ مایوس کن نہیں تو دل شکن ضرور ہے. محمد جیسا مبلغ اور رسول اور داعی اور مربی اور مزکی اور معلم، اور 10-12 برس کی جدوجہد میں بمشکل 150-250 آدمی، پہلے 10 برس میں تو بمشکل 125 آدمی. تو یہ ہے کہ اس اعتبار سے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ کفران نعمت کر رہے ہیں ان کا فقط وکلنا بہا تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں کچھ اور لوگ قومن ایک ایسی قوم لیسو بہا بکافرین جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے کچھ پتہ نہیں یہ ہماری جو دعوت رجوع القرآن ہے جو کہاں کہاں پھیل گئی ہے پاکستان میں ٹی وی پر بینڈ ہے میرا ڈرس نہیں آ سکتا انڈیا میں دور درشن کبھی کبھی دکھا دیتا ہے دلی سے خبر آ جاتی ہے کہ دور درشن پہ میرے کبھی کیسٹ جو ہے ٹی وی کے درس دکھائے جا رہے ہیں بامبے میں جو کیبل ٹی وی ہے 8,000 فیملیز ہیں جو ہر ہفتے دو مرتبہ میرا درس قرآن دیکھ رہے ہیں کیبل ٹی وی پر اور وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے چاہا ہے کہ اب ان کو ایسی اس کی ریکارڈنگ مل جائے کہ اسے سیٹلائٹ کے اوپر لے جا سکے اور یہ کہاں ہو رہا ہے بھارت میں دار الکفر میں اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو اگر ناقدری کرنے والے ہیں گرفتہ چینیاں احرام مکی خفتہ در بٹھا چینیوں نے تو احرام باندھ لیے اور مکی جو ہے ابھی سویا ہوا ہے بٹھا کی وادی کے اندر ابھی اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھے وہ بھی احرام باندھے تو یہ بہرحال یہ آج بڑی اہم اس اعتبار سے آج کے دور میں خاص طور پر یہ ہے کہ کوئی مایوسی انسان کو ہونی نہیں چاہیے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ بات پھیل رہی ہے ممکن ہی نہیں ہے مجھے معلوم ہو کہ میرے کیسٹ کہاں کہاں پہنچ گئے وہ تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں کوئی کہتا ہے میرے پاس 300 کیسٹ آپ کے ہیں کوئی کو ملتا ہے میرے پاس اتنے کیسٹ آپ کے ہیں میں سنتا ہوں اب یہ دعوت پھیل رہی ہے اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس جگہ پر یہ جڑ پکڑے زمین کے اندر اور یہ انقلابی دعوت جو ہے قرآن کی وہ وہاں ایک تناور درخت بنے ایک تحریک زبردست انقلابی اٹھے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ اگر یہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ آزردہ خاطر نہ ہو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر لیا ہے کہ وہ ان کی اس کی ناقدری نہیں کریں گے اولئک الذین ھدى اللہ فبہداہ مقتدر یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی یہ 17 نام جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں ہدایت دی تھی فبہداہ مقتدر تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے یہ بہت اہم نقطہ ہے جو یہاں پر نوٹ کر لینے کا ہے کہ جو بھی سابقہ انبیاء کے معاملات کہیں آئیں اور ان کی نفی نہ آئے وہ چیز گویا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں اس کی پیروی کریں اس کو مانیں چنانچہ اسی اعتبار سے یہ رجم اور قتل مرتد یہ دو سزائیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اہل سنت نے اور سب تمام مسلمانوں نے یہ لی ہے کہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں ہے یہ سابق شریعت کی سزا ہے جس کو حضور نے برقرار رکھا ہے قتل مرتد کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے یہ بھی سابق امت کے اندر سابق شریعت کی سزا ہے جس کو برقرار رکھا گیا ہے جب تک کسی شے کی نفی نہ ہو جائے سابق جو بھی شریعت ہے اس کی اس وقت تک یہ ہے کہ وہ چیز بھی لاگو رہے گی فرمایا اولئک الذین ھدى اللہ فبہداہ مقتدر قل لا اسألکم علیہ اجرا اور کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں میں نے تم سے کوئی محنتانہ کبھی طلب نہیں کیا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا ان ہوا الا ذکرا للعالمین یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے نصیحت ہے جو چاہے اس سے قصب فیض کرے جو چاہے اس سے نور حاصل کرے جو چاہے اس سے صحیح صراط مستقیم تک کی رہنمائی اخذ کر لے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے ان ہوا الا ذکرا للعالمین یاد دہانی اور نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم اب اس سورہ مبارکہ میں اس رد و قطع کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو یہودیوں کے سکھلانے پڑھانے سے مکے کے کچھ لوگ حضور سے کر رہے تھے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ خالص ان کی طرف سے تھی اور انہی کے ساتھ سارا مکالمہ تھا اور محاجہ تھا. لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ سورتیں جو ہیں سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ مکی دور کے آخری زمانے کی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک چرچا پہنچ چکا تھا مدینہ منورہ میں بھی حضور کی رسالت اور نبوت کے دعوے کا, اور کان کھڑے ہو چکے تھے اہل کتاب کے یہود کے, تو وہیں سے بیٹھے ہوئے انہوں نے دیشہ دوانیاں کرنی شروع کر دی تھی. اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب زدم زدہ میں کوئی آ جائے تو وہ یہاں تک کہہ بیٹھتے تھے کہ ان مسلمانوں سے تو یہ مشرک بہتر ہیں جو بتوں کو پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کی ایک بات وہ ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے, وما قدر اللہ حق قدری, اور انہوں نے ہر کس قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی. اس قالو جبکہ انہوں نے کہا, ما انزل اللہ علی بشر من شیء, جبکہ انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز. کیٹیگوریکل ڈینائل, کیونکہ یہ لوگ جو تھے مکے والے یہ کتابوں سے واقف نہیں تھے, تو یہود نے سب سے پہلے جو ان سے کہا وہ یہ کہ یہ سب خیال ہے وہم ہے, اللہ نے کبھی کوئی چیز اتاری ہی نہیں کسی پر. اب چونکہ یہ سوال آیا تھا ان کی طرف سے لہذا جواب میں مشرکین نے مکہ سے خطاب نہیں کیا ہے بلکہ براہ راست جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی ان سے خطاب ہے. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ, ان سے پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے, کیا وہ من گھڑت تھی موسیٰ کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی؟ اگر اللہ نے کبھی کچھ نہیں اتارا تو من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدا للناس, کہ جو نور بھی تھی اس کے اندر نور بھی تھا وہ خود روشن تھی اور لوگوں کے لیے رہنمائی تھی. تجعلونہ قراطیسا, تم نے اسے ورق ورق کر دیا ہے, ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے, حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. تبدونہا وتخفون کثیرا, کچھ کو ظاہر بھی کرتے ہو لیکن اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو. یہودیوں نے کتاب کو جس طرح چھپایا ہے اور اپنے من مانی فتویٰ فروشی کے لیے تو انہوں نے یہ شکل اختیار کی تھی کہ عام لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں آنی چاہیے, بڑی محفوظ رہنی چاہیے وہ, اور یہ کہ عام لوگوں کی دسترس میں نہ ہو. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ, اور تمہیں سکھائی گئی تھی وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے. قُلِ اللَّهُ, کہیے یہ سب اللہ نے نازل کیا, تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی, انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی, اب یہ قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے. ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ, پھر یہ بات کہنے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے اور ان سے کنارہ کشی کر لیجئے, وہ اپنی باتوں میں خرافات کے اندر کھیلتے رہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, اور اب یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے. مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے. وَلِتُنْزِلَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیں ام القرا اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو. ام القرا, قرا قریے کی جمع ہے, قرا بستیوں کی ماں, بستیوں کی جڑ, بستیوں کی بنیاد. ہر ملک کے اندر ایک شہر ایسا ہوتا ہے کہ جو گویا کہ اس کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے, دارالخلافہ کہیں, دارالحکومت کہیں. تو اگرچہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی مرکزی حکومت, لیکن یہ کہ عرب میں, جزیرہ نما عرب میں مکہ مکرمہ کو ام القرا کی حیثیت حاصل تھی. یہی ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں پہ تو یہ کہ کعبہ تھا, تمام قبیلے جو ہیں وہ یہاں حج کے لیے آتے تھے, ان کا مذہبی مرکز تھا. پھر یہ کہ جو قریش کو خاص طور پر ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر جو خاص مونوپولی حاصل ہو گئی تھی, اور وہ بھی اسی کعبے کی برکت کی وجہ سے, اس کی وجہ سے پیسے کی ریل پیل بھی تھی, قافلے آتے تھے جاتے تھے یہیں سے ہو کر, جو یمن سے قافلے چلتے تھے مکے سے ہو کر شام کو جاتے تھے, شام سے آتے تھے مکے سے ہو کر پھر یمن کو جاتے تھے. یہ ام القرا ہے. تو اے نبی ہم نے آپ کے پاس اب یہ کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے تاکہ آپ ام القرا میں جو رہنے والے انہیں خبردار کریں, اور من حولہا, اور جو ان کے ارد گرد ہیں. اب یہ من حولہا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو دائرہ بڑھتا چلا جائے گا, اس لیے کہ ایک ماحول امیڈیٹ ہے, ایک ذرا اور فاصلے پر ہے, ایک اور فاصلے پر ہے, اور ویسے یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ اگر ہم دیکھیں کہ جو بھی پرانے بر اعظم تین تھے, ایشیا, یورپ اور افریقہ, باقی یہ کہ امریکہ بھی بہت دیر کے بعد جا کر دریافت ہوا ہے, آسٹریلیا اور انٹارکٹک اور انٹارکٹیکا جو ہے, تو یہ اصل میں ناف معلوم ہوتی ہے ان تین بر اعظموں کی. تینوں بر اعظم جہاں پر جڑ رہے ہوتے ہیں تقریبا یہ علاقہ ہے جسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں. یہ مڈل ایسٹ تو اس کے لیے مسنومر ہے, صحیح لفظ نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ نقطہ اتصال ہے جہاں یورپ مل رہا ہے, ایشیا مل رہا ہے, افریقہ مل رہا ہے, اور اس جنکشن پر یہ جزیرہ نما عرب واقع ہے. لہٰذا یہ اس اعتبار سے پوری دنیا کے لیے بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. تو من حولہا میں پھیلتے چلے جائیں گے تو پورا پورا عرصی بھی آ جائے گا. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ, اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی یہ کہ ان لوگوں میں سے بھی, مشرکین میں سے بھی, ایک تو وہ جو سرے سے منکر ہیں باعث بعد الموت کے, لیکن جن کے ذہن میں کچھ بھی تصور ہے کہ نہیں ہے, اب جن اٹھنا ہے, جواب دہی ہے, تو پھر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے. وہم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں, آخر مکے ہی میں تھے نا تمام صحابہ کرام مہاجرین. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی بات گھڑ کر منسوب کر دی, نمبر ایک. اور نمبر دو, أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ, اسی طرح اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو. یعنی یہ دونوں باتیں برابر کے گناہ ہیں شناعت کے اعتبار سے, اللہ کی طرف کوئی شے منسوب کر دینا یا یہ کہنا کہ مجھ پر کوئی شے وحی کی گئی ہے, یہ دونوں باتیں برابر کی ہیں. تو ذرا سوچو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں, کیا ان کی سیرت و کردار کی کوئی مناسبت ہے؟ ان کی زندگی کے اندر کوئی اور پہلو تم دیکھتے ہو ایسا کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی بھی ان سے توقع رکھتے ہو؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ, ایک اور تیسری بات ہے, جو یہ کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے اتارا ہے, حالانکہ اس کا جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار چیلنج آیا ہے, لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا, پھر بھی یہ کہ زبان نے یہ الفاظ کہہ دینے کی حد تک کسی نے بکواس کر دی ہوگی. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, اور کاش کے تاک تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے, نزع کے عالم میں ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ, اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے. اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی جانیں. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, آج تمہیں نہایت اہانت آمیز سزا دی جائے گی, عذاب دیا جائے گا, بسبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرف منسوب کر کے ناحق باتیں. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے استکبار کر کے اعراض کرتے رہے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى, اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آ گئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے, کوئی تمہارے ساتھ لاؤ لشکر نہیں, کوئی تمہارے ساتھ ساز و سامان نہیں, تمہارے وہ خدم و حشم نہیں, کوئی تمہارے حمایتی نہیں, کوئی جماعت و جمعیت نہیں, کیونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم میں, وہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردہ, قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا, اور ظاہر بات ہے اکیلا آدمی کھڑا ہوگا, نہ اس کے رشتہ دار ہیں, نہ ماں باپ ہیں, نہ اولاد ہیں, نہ بیوی ہے, نہ بیوی کے ساتھ اس کا شوہر ہے, اور نہ ساز و سامان ہے, خدم و حشم ہے, کچھ بھی نہیں. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ, جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. اب یہ نوٹ کیجیے, خلقناکم اول مرہ, اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے, ایک تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی, اس وقت بھی سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے, نہ کوئی کسی کا باپ تھا, نہ کوئی کسی کی ماں تھی, ارواح کے مابین کوئی رشتہ داری نہیں تھی. یہ رشتہ داریاں تو پھر عالم خلق میں ہوئی ہیں آ کر, کہ ایک باپ اور ماں کا معاملہ ہے, پھر اولاد کا معاملہ ہے, پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے, یہ ارواح کے مابین کوئی اس طرح کی رشتہ داری نہیں تھی. تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ, کہ تمام انسان وہاں موجود تھے, فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا, لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت عالم ارواح میں, اور جب ہم سے عہد لیا گیا تھا الست بربکم قالوا بلا, تو مجرد ارواح تھی, اس وقت کوئی جسم نہیں تھا, لیکن یہ کہ وہ جو اس کے اندر مشابہت ہے کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک, وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھی, اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ, اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا. یہ اصل میں کیا ہے, میری ایک انا ہے, میری ایک روح ہے, وہ میرے جسم میں لپٹی ہوئی ہے, پہلا غلاف تو یہ جسم ہے, پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے, کپڑوں کے اوپر پھر مکان کا غلاف ہے. ہم غلاف در غلاف جو ہے ہماری جو اصل حقیقت ہے وہ جو اصل نفس العمری ہے ہماری روح وہ در حقیقت ان غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے. تو جو بھی غلاف ہم نے تم پر چڑھا دیے تھے وہ سب چھوڑ آئے ہو. ورا ظہورکم اپنے پیچھے. وما نرا معاکم شفعاکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکا. اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارشی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں, سفارش کریں گے, تمہیں بچا لیں گے, چھڑا لیں گے ہمارے محاسبے سے, ہماری پکڑ سے. لقد تقطع بینکم. اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ چکے. یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا تو مسیح بھی اعلان برات کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا. کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو سمجھا ہو تو وہ بھی اعلان برات کریں گے. باقی موہوم جو ہے لات عزا منات وہ کس بلا کا نام ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں, لیکن جن کو اولیاء اللہ کو انبیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا گیا تھا تو وہ بھی التقطع بینہم, وہ سارے رشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے. التقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون. اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں, وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں, تم سے جاتی رہی جن کا کہ تم زوم کیا کرتے تھے, جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے. ان اللہ فالق الحب والنوا. یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے. دیکھیے عالم خلق کے اندر کیا شکل ہو رہی ہے کہ دانہ زمین میں ڈالا آپ نے وہ پھٹتا ہے, اس میں سے دو کونپلے سی نکلتی ہیں. یا آم کی گٹھلی ہے زمین میں دبائی ہے, گٹھلی پھٹے گی اس میں سے دو پتے نکلیں گے. یہ کون کر رہا ہے؟ اگرچہ بظاہر خود بخود ہو رہا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل اور کیمیکل چینجز کے یہاں پہ قوانین بنا دیے ہیں اس کے تحت ہو رہا ہے. یہ کرنے والا کون ہے؟ فاعل حقیقی کون ہے؟ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کا نام آیا تھا رحمتہ اللہ علیہ, تو انہوں نے اپنے جو وصایا ہے ان میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ میرے بچے, اپنے بچے کے لیے وصیت لکھی تھی, اس حقیقت کو ہر وقت مستحضر رکھنا کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. حقیقت میں مؤثر اور فاعل اللہ کے سوا کوئی نہیں. تاثیر ہے تو اس کی بنا پر ہے, اس کے اذن سے ہے. کوئی فعل کا ارادہ تم کر سکتے ہو لیکن فعل کا بالفعل انجام پذیر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا. ان اللہ فالق الحب والنوا. یقیناً اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھلی کا. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے. مخرج المیت من الحی. ذالکم اللہ فانا تفکرون. وہ ہے اللہ, لیکن تم کدھر بچلے جا رہے ہو, کدھر تم الٹے جا رہے ہو, اس اللہ کو پہچانو. فالق الاصباح. اب یہ فلق دوسرا بھی ہے, وہ ہے صبح کا پھاڑنے والا. رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سحر کو نمودار کرنے والا. یہ بھی خود بخود ہو رہا ہے, زمین کی گردش ہے جو بھی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے. لیکن یہ بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے بغیر اور اس کی تدبیر کے بغیر ہے, بلکہ یہی ہوگا فالق الاصباح, صبح کی روشنی کا پھاڑنے والا. وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا. اب دیکھیے یہ ہے وہ علاء اللہ جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت, اللہ کی صفات, اللہ کی قدرت, ان سب چیزوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے. التذکیر بعلاء اللہ. وجعل اللیل سکنا. اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کی جگہ, سکون کا وقت. والشمس والقمر حسبانا. اور سورج اور چاند کو اس نے بنا دیا حساب کے لیے. وہ حساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہے ہیں. اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں, رات وجود میں آ رہی ہے, اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس ہستی کا جو العزیز ہے اور العلیم ہے, زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور وہی ہے کہ جس نے ستاروں کو بنا دیا ہے تمہارے لیے کہ ان سے تم راستہ پاؤ. اندھیری راتوں کے اندر قافلے چلتے تھے تو ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے. اسی طریقے سے جہاز رانی ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے. لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا, اس کی تفصیل بیان کر دی, کھول کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ. اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے. یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے. جو بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ایولیوشن تھیوری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور امیبا تک لے جائیں وہ بھی ایک جان ہے اس جان سے ہی پھر مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے اس میں پہلے کوئی سیکس نہیں تھا پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا تو اسی سے خلق منہا زوجہا والی بات جو ہے اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے قرآن علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت عمدہ تحقیق ان کی ہے اور مولانا میرسل اصلاحی صاحب نے بھی اس کی تصویر کی ہے تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے فمستقر ومستودع اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانا ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ اب یہ مستقر کیا ہے مستودع کیا ہے اس پر تین قول ہیں مفسرین کے پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر تو ہے دنیا جہاں ہم آئے ہیں اب مجھے یہاں 66 برس ہونے کو آئے ہیں میں یہاں اس دنیا میں ہوں لیکن مستودع کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں رہا ہوں تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستودع تھا کچھ دیر کے لیے وہاں امانت انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے وہ مستقر ہے دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہے اور قبر ہے مستودع قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو اور یہ گویا کہ عالم برزخ جو ہے یہ عارضی ودیعت کرنے کی جگہ ہے عارضی طور پر امانت رکھنے کی جگہ ہے پھر جانا ہے مستقر جو ہے وہ آخرت ہے تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع دنیا ہے دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی عارضی سی امانت کی جگہ ہے قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفقہ سے کام لیں غور کریں سوچیں سمجھیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور وہی ہے کہ جس نے اتارا ہے آسمان سے یا بلندی سے پانی فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ پھر ہم نے نکال دیا اس کے ذریعے سے ہر شے کی نباتات اگنے والی ہر شے جو ہے نباتات زمین سے نکالی فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ تو ہم نے اس کے ذریعے نکالے اس میں سے خضراً سرسبز کھیتی نخرج منہ حبًا متراکباً جس میں سے ہم نکالتے ہیں کہ جو دانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اب سترہ ہے تو چاہے وہ کوئی کسی بھی یعنی اس کا ہے اناج کا اب کس طریقے سے دانے کے اوپر دانا چڑھا ہوا ہوتا ہے حبر متراکبہ یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ تَلِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ اور کھجور کے گابے میں سے گوشے ہوتے ہیں جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں وَجَنَّاتِ مِنْ أَعْنَابٍ اور باغات ہم نے بنا دیے ہیں جو کہ کھجور انگوروں کے ہیں وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ اور انار مشتبہن وغیرہ متشابہ ایسے بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رنگ میں روپ میں شکل میں اور ایسے بھی ہیں کہ جن میں کچھ فرق ہے انظروا الی ثمرہ اذا اثمر ذرا غور سے دیکھا کرو اس کے ثمر کو جبکہ وہ پکتا ہے کیسا تدریجن اس کے اندر ابھی بڑا کچا پھل ہے پھر اس کے اندر وہ پکنے کا عمل اس کا تدریجن ہو رہا ہے انظروا الی ثمرہ ان ثمرات کو دیکھا کرو اذا اثمر جبکہ وہ پکتے ہیں پھل آتے ہیں وینعہ اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو اذا عینا یہ گویا کہ یہاں محذوف ہوگا وینعہ اذا عینا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر دیکھو اس کے پھل لانے کو جبکہ وہ پھل لائے وینعہ اذا عینا اور اس کے پکنے کو دیکھو کس طرح تدریجاً وہ پکتا ہے ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون یقینا اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں جن کے پاس تھوڑا ایمان ہے ان آیات پر غور کریں گے ایمان بڑھ جائے گا ایمان میں اضافہ ہوگا زادت ہم ایمانا اور جن کے دلوں میں طلب ہدایت ہے انہیں انہی نشانیوں سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی وجعلوا للہ شرکاء الجن اور جنہوں نے اللہ کے شریک بنا دیا جنات کو وخلقہم وخرقوا له بنینا حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے جیسے انسانوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا فرق صرف یہ ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا اور جنات جو ہیں اپنی طبعی طور پر اس کائنات میں بہت دور تک ان کی رسائی ہے ہم جہاں بڑے بڑے راکٹ جو ہیں بلینز اور بلینز آف ڈالر کے لیے ایک بناتے ہیں اور پھر اس کی ایک جو ہم گاڑی بنائی ہے اور وہ جاتی ہے اور دوڑتی ہے اور آتی ہے شٹل ہے اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ تمام جو ہے جنات کے لیے یہ سارا علاقہ ان کی آمد و رفت کے لیے وہ اپنی طبعی صلاحیت کے بنا پر جاتے آتے رہتے ہیں جس میں کہ ہمیں جانے کے لیے یہ ساری کچھ ایجادات جو ہیں وہ کرنی پڑی ہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی ہے تو مخلوق جیسے کہ فرشتے ان سے بھی آگے پیچھے ہیں لیکن ہیں وہ بھی مخلوق فرشتے بھی مخلوق ہیں جنات بھی مخلوق ہیں انسان بھی مخلوق ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ انہوں نے شریک بنا لیا جنات کو اللہ کے ساتھ وَخَلَقَهُمْ اس نے ان کو پیدا کیا ہے وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ اور اس کے لیے انہوں نے گھر لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا گیا حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو کہہ دیا گیا وہ بیٹیاں ہیں بغیر علم بغیر اس کے کہ کوئی علمی سند ہو کوئی بنیاد ہو کوئی دلیل ہو سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں بدیع السماوات والارض یہ لفظ آ چکا سورہ بقرہ میں کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود میں لانے والا وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لایا ہے عدم محض سے انا یکون له ولد اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے ولم تکن له صاحبہ جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں کوئی جوڑو نہیں تو اولاد کیسے ہو جائے گی وخلق کل شیء اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس کی مخلوقات میں سے کوئی شے اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہے ذالکم اللہ ربکم وہ ہے اللہ تمہارا رب اصل میں یہ انداز سمجھ لیجئے کہ چونکہ جو یہ مشرکین مکہ اور عرب کے وہ اللہ کو مانتے تو تھے اصل میں اس کی صفات کمال اس کی قدرت اس کی عظمت اس کے بارے میں ان کا ذہن کچھ جو ہے محدود ہو گیا تھا ورنہ اللہ کے منکر تو وہ نہیں تھے ذالکم اللہ ربکم دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ ہے وہ اللہ جس کی یہ شان ہے تم نے اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانا تم نے اس کو جو ہے بہت ہی کمزور اور ضعیف سی شخصیت سمجھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات منوا لے گا تم نے سمجھا جیسے کہ تمہاری کوئی بچی آ جائے اور تم سے کچھ چیز مانگے اگر تم دے سکتے ہو تو ضرور دے دیتے ہو ایسے ہی اس کی بچیاں بھی ہیں یہ فرشتے جو ہیں جس کی سفارش کریں گی وہ جو ہے سب بخشیے جائیں گے یہ تم نے اپنے اوپر قیاس کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت اس کی عظمت اس کا وراء الورا ہونا اس کا بکل شیء علیم ہونا اس کا بھی اعلیٰ کل شیء قدیر ہونا اس کا ہر جگہ پر موجود ہونا اس کا تو تصور نہیں کر پا رہے ذالکم اللہ ربکم وہ ہے اللہ تمہارا رب جو جس کو ہم اس طرح بیان کر رہے ہیں لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے خالق و کل شیء وہ ہر شے کا بنانے والا پیدا کرنے والا ہے فاعبدوہ بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو وہو اعلیٰ کل شیء وکیل اور وہ ہر شے کا کارساز وہی ہے کوئی تمہارے لیے کارساز نہیں لا تتخذوا من دونی وکیلا میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر اسے نگاہیں نہیں پا سکتی کیوں ہو اللطیف وہ اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے کہ تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی نہیں دیکھ سکتی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے تو جس لیے کہ وہ خبیر ہے وہ باخبر ہے تو لطیف اور خبیر کے جو دنیا اسماء آئے ہیں وہ در حقیقت اس نوعیت سے کہ وہ تو اتنی لطیف ہستی ہے چنانچہ شب معراج میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں کچھ اختلاف ہے حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا حضور نے اللہ کو دیکھا لیکن حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں اور حضرت عائشہ کا قول یہ ہے نور انا یرا تو نور ہے اسے دیکھا کیسے جائے گا تو وہ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے محمد رسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ نے جب استدعا کی تھی رب ارنی انظر الیک تو ساتھ کہہ دیا کہ لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتے لا تدرک الابصار اسے نگاہیں نہیں پا سکتی ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں وہو یدرک الابصار وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ دیکھ رہا ہے تمہیں ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے وہو اللطیف الخبیر قد جاءکم بصائر من ربکم دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے فمن ابصر فلنفسہ تو جو کوئی دیکھے گا آنکھیں کھولے گا حقائق کا مواجہ کرے گا حقیقت کو تسلیم کرے گا تو وہ اپنے بھلے کے لیے فل نفس ہی ومن عمی افعالیہا اور جو کوئی اندھا بن جائے گا آنکھیں بند کر لے گا حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا کسی تعصب کی وجہ سے ہردردی کی وجہ سے ضد کی وجہ سے تو اس کا سارا وبال اس پر آئے گا وما انا علیکم بحفیظ اور بہرحال میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیکے دار نہیں ہوں میں تمہاری طرف سے جواب دے نہیں ہوں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں دلاتے ہیں وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ تاکہ یہ پکار اٹھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا درستہ اصل میں عربی زبان میں آتا درس ہے یدرسو لکھنا مٹانا جیسے بچے شروع میں جب کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تختی ہے تختی لکھی پھر دھو دی پھر لکھی پھر دھو دی اب تو خیر تختی وقتی شاید آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہوگی باتیں آج کا بچہ کیا سمجھے گا تختی کس بلا کا نام ہے یا سلیٹ ہوتی تھی اب اس میں کس کیا پھر دھو دیا پھر کچھ لکھا پھر صاف کر دیا تو یہ ہے کہ کسی کو پڑھانے کے لیے تدریجاً بار بار درس کا اے نبی آپ نے خوب بار بار ہر طرح سے ہر اعتبار سے ایک پھول کا مضمون ہے تو سو رنگ سے باندھو آپ نے بات سمجھا لی وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں یا جو علم رکھتے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک اب دیکھیے یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بار بار حضور سے خطاب آئے گا لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہوتا یہ حضور کی مساعدت سے امت کے لیے بھی اہل ایمان کے لیے بھی لیکن مکی صورتوں میں آپ کو دو تہائی قرآن میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے بہت کم ملے گا شاید یہ خطاب جو ہے کیونکہ جب امت کی شکل بنی ہے مسلمانوں کی وہ تعویر قبلہ کی بات بنی اب امت ہے کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا پھر خطاب پھر تو ایک سورہ حجرات جو ہے 18 آیتیں پانچ دفعہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لیکن یہ کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا ملے گا ہی نہیں اہل ایمان سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ حضور سے واحد کسی جگہ میں اتبع ما اوحی الیک من ربک پیروی کرو اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اور یہ صرف حضور کو نہیں سب کے لیے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وعارض عن المشرکین اور ان مشرکوں سے ذرا کنارہ کشی کیجیے ذرا اپنا چہرہ ان کی طرف سے آپ پھیر لیجیے زیادہ ان کے حال پر توجہ نہ دیجیے ولو شاء اللہ ما اشرکوا اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے اگر اللہ کو جبری اختیار کرنا ہوتا اپنا اور بالجبر ان کو ایمان پر لانا ہوتا تو سب کو ایمان پر لے آتا وما جعلنا علیہم حفیظا اور دیکھیے اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغا نگران ذمہ دار ٹھیکیدار نہیں بنایا ہے آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا انذر بہ ذکر بہ بشر بہ اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہیے آپ کا کام یہ ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر یاد دہانی کرائیے اس لیے کہ آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر داغوں کا نہیں ہیں وما انت علیہم بوکیل ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا نہیں یہ خاص ہے قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے اور مت گالیاں دو ان کو برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا یعنی کوئی جوشیلا نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں دینی شروع کر دے لات اور عزا اور منات کو کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے وہ محترم انہوں نے جو بھی گھڑے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے ان کی عقیدت ہے خامخواہ وہ جوش میں آ کے غصے میں آ کے اب اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے تو اس سے یہ کہ خام خواہ اس طرح کا اشتعال آگے انداز اختیار نہ کرو وَلَا تَسُمُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بَتْ گالیاں دو یا برا بلا کہو انہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا فَيَسُمُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم تو اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے زیادتی کے اندر آ کر زدم زدہ میں آ کر بغیر علم کے كَذَلِكَ سَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے وہ اسی میں خوش ہے مگر ہے ہمارے آبا و اجداد کی مورتیاں ہیں یہ دیویاں ہیں دیوتا ہیں اس میں مگن ہیں ان کے احساسات ہیں ان کے جذبات ہیں سمجھاؤ ضرور انذار کرو تبشیر کرو تذکیر کرو تبلیغ کرو نصیحت کرو سب کچھ کرو لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گالم گلوچ نہیں اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں ثم الی ربہم مرجعہم پھر ان کے رب ہی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے فینبئہم بما کانوا یعملون وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے واقسم بلّہ جہاز ایمان ہی اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں یہ وہی آ گیا جو عمود ہے اس سورہ مبارکہ کا کچھ عرصے سے کچھ رکوعوں سے اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا اب پھر بڑے شد و مد کے ساتھ وہی بات دکھاؤ ہمیں معجزہ دکھاؤ ہم ایمان لے آئیں گے کیوں نہیں دکھاتے معجزہ نبوت کا دعویٰ ہے رسالت کا دعویٰ ہے عام دعویٰ تو نہیں کر رہے ہو تم کیوں نہیں کوئی معجزہ دکھاتے جب خود کہتے ہو کہ موسیٰ نے دکھائے عیسیٰ نے دکھائے فلاں نے دکھائے قوم ثمود کو دکھا دیا گیا معجزہ تو آخر کیا قیامت آ گئی ہمیں کیوں نہیں معجزہ دکھاتے فَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اپنے عوام پر اثر ڈالنے کے لیے قسم خدا کی قسم ہے محمد ہم ایمان لے آئیں گے. آپ دکھائیے تو یہ دفعہ موجودہ کیا بگڑتا تھا ان کا قسم کھانے میں. اقسموا باللہ جہد ایمانہم، وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ، لئن جاءتم آیۃ لیؤمنن بها، اگر آیت آ جائے، نشانی آ جائے، معجزہ دکھا دیا جائے، وہ لازماً ایمان لے آئیں گے. قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں، اللہ کا فیصلہ وہی دکھانا چاہتا. اب اس میں جو اثر پڑ سکتا تھا اہل ایمان پر، اس کا جواب ہے آگے. وما یشعرکم، اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا ہے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ نہیں مانیں گے، لیکن ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، پھر وہ عذاب فوری طور پر آ جائے گا. ابھی در حقیقت اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اسی میں ان کے لیے اپنے اوپر سختی جھیل لو، اپنے اوپر جو بھی اس وقت تنگی آ گئی ہے، ضیق ہے، اس کو برداشت کرو، لیکن یہ کہ یہ چیز ان کی قوم کے حق میں، لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہوگی. اور اب جو آیت آئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ. دیکھیے یہ قاعدہ قانون اب اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آ گیا تھا پہلے رکوع میں. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو صلاحیتیں دی ہیں، اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو اس صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ علم جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. آپ آنکھ کا استعمال کریں گے، آنکھ کی بصارت برقرار رہے گی. پٹی باندھ دیجیے آنکھ پر، دو چار مہینے تک پٹی بندی رہے، بصارت ظاہر ہو جائے گی. اس جوڑ کا کام ہے تو یہ چلے، حرکت کرے، اس کے اوپر آپ پلاسٹر لگا دیجیے، کئی مہینے لگا رہے، اس کی حرکت ختم ہو جائے گی، لاک ہو جائے گی. جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا تو وہ ہوتے ہوتے وہ صلاحیت پھر زائل ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے. ایک باطنی صلاحیت ہے حق کو پہچاننے کی. میرے اندر وہ صلاحیت ہے، مجھ پہ حق خون کا شرک ہوا اور میرے دل نے گواہی دی حق ہے، میں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا، نہیں مانوں گا میں، ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے. اب اس کے بعد دوبارہ پھر کہیں وہ حق کی ایک چنگاری سی روشن ہوئی، اب اس کا اثر آپ پر کم ہوگا، اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوں گے، ہوتے ہوتے وہ شکل ہو جائے گی کہ اب سرے سے وہ حق کے پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی. اس کو کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة، اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، اس لیے اب مہر ہو گئی، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن. اب اس انتہا کو پہنچ چکے ہو تم کے یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں. ہر معاملے میں کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی آپ واپس جا سکتے ہیں، کوئی پسپائی کوئی اختیار کر سکتے ہیں، کوئی واپس جا سکتے ہیں، کوئی شرافت کے ساتھ کہیں جو ہے وہ آپ ریٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹیپس کو، ایک حد کے بعد پھر ممکن نہیں ہوتا. اسی کو یہاں کہا ہے کہ چونکہ جب پہلی مرتبہ حق ان پر منکشف ہو گیا، اللہ نے حجت قائم کر دی، حق منکشف ہو گیا، پہچان لیا ان کے دل نے، ان کی روح نے کہ بصیرت باطنی نے کہ یہ حق ہے، تو فوراً مان لیتے تو خیریت تھی، کیونکہ انہوں نے نہیں مانا تو اب تو ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، سو معجزے بھی دیکھ لیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی، ان کی نگاہوں کو بھی، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جائیں. یہی عمہ وہ لفظ آ گیا جو شروع میں سورہ بقرہ کے آ چکا ہے، باطنی اندھاپا جو ہے، ایک ہے عین میم یہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا، ایک ہے عین میم ہے دل کا اندھا ہو جانا، ہم چھوڑ دیں گے یہ باطنی جو ان کی ذہنی نفسیاتی اور اخلاقی جو ان کی گمراہیاں ہیں اور جو اندھیارے ہیں ان میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اب پھر خطاب ہو رہا ہے، اگر ہم ان کے اوپر فرشتے اتار دیتے، یعنی ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آیا، فرشتوں کی فوجیں اتار سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں کہ فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور خواہ ان سے موت مردہ جو ہے قبروں سے نکل نکل کر بات کرتے ہیں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ہم لا کر ان کے سامنے رو در رو کر دیتے، جمع کر دیتے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تب بھی یہ نہیں ہے ایمان لانے والے الا یہ کہ اللہ چاہے تو اللہ چاہے اور کسی کے اندر اس کی اگر طلب ہے تو اللہ تعالیٰ ان معجزوں کے بغیر بھی لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہے جو ایمان لائے ہیں وہ معجزے دیکھ کر تو نہیں لائے وہ طالب حق تھے انہیں حق ہے مل گیا ولكن اکثرهم یجہلون لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مشتمل ہے اور جاہل سے مراد جذباتی لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے اندر یہ اعلی کار بن جاتے ہیں اگلی آیت جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے ایک فلسفہ دین کے اعتبار سے بلکہ فلسفہ تحریک دعوت و تحریک کے اعتبار سے بہت اہم ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان ہم نے بنا دیے سوچیے غور کیجیے نبی کے لیے تو مدد چاہیے تھی کیوں شیطان اٹھا دیا اللہ نے ان کے خلاف اس کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے اگر کشاکش حق و باطل نہ ہو تو تمیز کیسے ہوگی کون واقعی حق پرست ہے اور کون ایسا ہی کون واقعی محبت کرتا ہے اللہ سے اور کون دودھ پینے والا مجنو ہے وہ نام کا ہی صرف محبت کر رہا ہے اور ایمان کیسے پتہ چلتا یہ تو آزمائش کے لیے ہے دنیا بنائی گئی ہے اگر سر کا وجود ہی نہ ہو خیر ہی خیر ہو آزمائش نہ ہوگی لہذا ایک تو ہم کرتے ہیں خود تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے اوقاف یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ تو تمہارے لیے چیلنج ہے اہل ایمان کے لیے چیلنج ہے ان کے مرتبے اونچے ہوتے ہیں جو جتنا سفر کر رہا ہے جو جتنی استقامت دکھا رہا ہے جو جتنا اشار کر رہا ہے اتنے ہی تو اس کے رتبے بلند ہوں گے ورنہ کیسے حفظ مراتب ہوگا کیسے معلوم گا ہوز ہو کس کا کیا مقام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہم نے خود اٹھائے ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین الانس والجن شیاطین جن و انس یوحی بعضهم الی بعض ذکر فالقول غرورا وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں وحی سے وہ ایسی باتیں ملمہ کی ہوئی باتیں فریب والی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو گمراہ اور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے وہ جو جن ہے شیطان وہ آ کر اس انسان شیطان کے کان میں پھونک مارتا ہے ابھی ذرا تم اور صبر کرو ابھی اور دیکھو دیکھو کہیں تم پھسل نہ جانا دیکھنا کہیں تم حق کو قبول نہ کر لینا تو یہ ان کا آپس میں جو ہے گٹھ جوڑ اس لیے کہ ہم نے خود ان کو یہ چھوٹ دی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے ظاہر بات ہے کہ یہ کائنات میں کوئی پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ہل نہیں سکتا ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا ہے کون وہ لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس کا ہاتھ سر ہو جاتا وہ ہاتھ جو اٹھا ہے برچا لے کر ان کی شرمگاہ میں مارنے کے لیے تو کیا وہ ہاتھ وہیں کا وہیں شرنا ہو جاتا اللہ کے حکم سے لیکن نہیں اذن رب ہے ٹھیک ہے ہماری اس بندی کو آزما لو جتنا آزمانا ہے لیکن جتنا تم آزما رہے ہو تمہیں کیا ڈرانا ہوگا اس کے رتبے جو ہے ہمارے ہاں کتنے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں تم کیا جانو یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے میری بیوی رو رہی ہوگی میرے بچے رو رہے ہوں گے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا کاش وہ جان سکتے کہ مجھے میرے رب نے کیا میرا اعزاز فرمایا ہے میں یہاں کس عیش و آرام میں ہوں ان کے رونے کا کیا سوال وہ خوشیاں مناتے تو یہ صورت حال ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو چھوڑیے آپ ان کو جو یہ افتراء کر رہے ہیں کرنے دیجیے یہ ہماری سنت ہے ہمارا طریقہ ہے ہمارا فلسفہ یہی ہے بھلے قصبہ الیہ افئدت الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ولیرضوہ ولیقترفوا ما هم مقترفون تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہاں دیکھیے اصل میں کیا بات ہے جیسے الیکٹروسس ہوتا ہے پانی کو الیکٹرولیسس جب ہوتا ہے ایک پازیٹو ایک نیگیٹو اب وہ جو آئنز ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشاکش رکھی ہے اس کشاکش کا نتیجہ کیا ہے آئونائزیشن ہو جائے گی حق اور باطل کا جو ہے حق والے ادھر کو جمع ہو جائیں گے باطل والے ادھر جمع ہو جائیں گے اور اس کے لیے جو ہے یہ اس معاشرے کے اندر انسانی معاشرے کے اندر یہ تقسیم یہ تمیز جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں حتی یمیز الخبیث من الطیب یہ خبیث اور طیب جو ہے گڈمنڈ ہوئے ہوئے ہیں یہ آزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں امتحانات آتے ہیں تو خبیث علیحدہ اور طیب علیحدہ منافق علیحدہ صاحب ایمان علیحدہ تو فرمایا لیتصغی الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ تاکہ اس کی طرف ان شیاطین جن و انس کی جو باتیں ہیں پھیلائی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہو جائیں مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ولی یرضو ہو اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ جو بھی اپنے برے اعمال کا جو انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں ولی یقترفو ما ہم مقترفون افغیر اللہ ابتغی حکمن پھر وہی سوال اسی طرح میں نے کہا تھا سرچنگ کوسچن کیا تم چاہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی کو حکم بناؤں اپنا اب پس منظر میں وہ رہتی اللہ کو مانتے تھے تم کیا چاہتے ہو جسے تم مانتے ہو میں نے تو اس کو اپنا رب بنایا بس باقی جو تم نے گھر لیے ہیں اس کے لیے کوئی سند ہو تو پیش کر لو تو میں اور کسی اور کو ماننے کو تیار ہوں ایک جگہ آیا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں اس کی پرستش کرتا ہوں تو اللہ کے بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اس کو نہیں اللہ کا بیٹا یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا انداز سمجھانے کا بڑا فطری اس میں منطق کم اور جذبات سے اپیل ہے دروبینی انٹروسپیکشن کی طرف دعوت ہے اپنے دل میں جھانکو ذرا غور کرو اپنے گریبان میں منہ ڈالو سوچو غور کرو تمہیں خود یہ حقیقتیں جو ہے نظر آ جائیں اب غیر اللہ ہے اب تبھی حکم تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا منصف اور حکم بنا لوں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا جبکہ وہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کر دی ہے کتنی واضح کتاب نازل کر دی ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی پہلے وہ جانتے ہیں دلوں میں جانتے ہیں زبان سے مانے یا نہ مانے کہ یہ منزل ہے یہ نازل کی گئی ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے اے نبی بالحق حق کے ساتھ فلا تکونن من الممترین تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ تمام و کمال کو پہنچ چکی ہے تمت کلمت ربک تیرے رب کی بات پوری ہو چکی مکمل ہو اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا اس کی ہر بات صداقت پر اور ہر بات اس کی عدل پر مبنی ہے اور اس اعتبار سے وہ نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے لا مبدل لکلماته اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں وهو السميع العليم وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دے گی یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے قرآن کہہ رہا ہے زمین کی اکثریت جو ہے اگر تو فیصلہ کن یہی بات ہے اکثریت کدھر اقلیت کدھر تو اکثریت تو دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے دور صحابہ میں صحابہ کتنے تھے پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے گنتی کیجئے لاکھ میں ایک نہیں بنے گا اس حوالے سے بہت ان پوتے اکثر امن فی اللہ یضل کان سبیل اللہ اصل بات کیا ہے ہاں ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائیں گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے یہ لینڈ مارکس ہے اس کے اندر اندر مباحات کے درمیان فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر کر لیا جائے شراب حرام ہے وہ تو سرو نہیں کی جا سکتی آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے کوئی تقریب ہے اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ کیا سرو کیا جائے بھائی شراب تو حرام ہے اللہ اور رسول کا حکم ہے وہ تو سرو نہیں ہو سکتی اب یہ کہ شربت جو ہے روح افزا سرو کیا جائے یا سیون اپ یا اسپائس سرو کیا جائے یہ مباحات میں سے یا اکثریت کا فیصلہ کر لیجیے کوئی بات نہیں جو اکثریت کی رائے ہو لیکن ایبسولیوٹ اتھارٹی اکثریت کے پاس سوورنٹی اکثریت کے پاس انا للہ و انا الیہ راجعون بھائی پوتے اکثر امن فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ سوورنٹی اللہ کے پاس رہے اس کا حکم اپنی جگہ پر باقی مباحات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے ان یتبعون الا ظن یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن و تخمین کی اٹل پچوں کی وانہم الا یخرصون اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازے انہوں نے مقرر کیے ہیں ان ربک هو اعلم من يضل عن سبيله آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راستے سے بھٹک چکے ہیں وہ اعلم بالمهتدین اور وہ خوب واقف ہیں ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ, تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو. یہ پھر وہی جو عرب کے اندر مشرکوں میں جو جاہلی تصورات تھے, توہمات تھے, تو اس کو پھر رد کرنے کے لیے, بلکہ پھر نہیں کہنا چاہیے یہ تو مکی صورتیں ہیں, یہ کام تو ہو چکا تھا, باقی یہ کہ وہ تو جو بھی آخری پھر ٹچز تھے وہ سورہ مائدہ وغیرہ میں دیے گئے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, یہ تم نے جو بنا لی ہیں چیزیں, اب ان کے اوپر چاہے وہ حام اور صائبہ اور یہ وسیلہ اور یہ وہ کوئی شے اللہ نے مقرر نہیں کی ہے, ان کو ذبح کرو, حلال جانور ہے, اونٹ ہے, کچھ اور ہے, اس کو حلال کر سکتے ہو, اللہ کا نام لو کھاؤ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے وہ ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہے. یہ سورت النحل کے اندر بھی یہ مضمون چونکہ آیا تھا, وہ آگے چل کر پڑھیں گے چودھویں پارے میں, لہذا وہ سورت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے, لہذا فرمایا جا رہا کہ وہ تمہارے اوپر اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے. الا مسکنت تم الیہ, اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر اضطرار ہے, جان پر بنی ہوئی ہے, بھوک سے جان نکل رہی ہے, تو ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے, بغیر علم کے, اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ, اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, اور چھوڑ دو, تعلق منقطع کر لو ہر طرح کے گناہ سے, چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو. اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ, یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں, سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ, تو انہیں یقیناً بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں, جو خطے بھر رہے ہیں برائیوں کے اور برے اعمال کے, ان کا پورا بدلہ ملے گا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یہ اصل میں ایک خاص چیز ہے جو آگے آئے گی آیت نمبر 138 میں, کہ ان کے اسی قسم کے توہمات میں سے بعض جانوروں پر وہ کہتے تھے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے, اس کا خاص طور پر تذکرہ ہے, یہ عام نہیں ہے یہ آیت. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, مت کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, یقیناً وہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اس کا کھانا. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, اور یہ شیاطین جو ہے یہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں, پٹی پڑھاتے رہتے ہیں, وسوسہ اندازی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. اب ایک بڑی پیاری بات وہ کہتے تھے, آپ کو بھی اچھی لگے گی, دیکھو جو اللہ نے مارا ہے خود مر گیا, وہ تو تم نے حرام کر دیا, جو خود مارتے ہو وہ حلال ہو گیا, بات اچھی لگے گی نا. جیسے ان نمبر بیع اور مسلم ربا, بیع بھی تو ربا کی طرح ہے, اس میں بھی نفع ہوتا ہے, اس میں بھی نفع ہوتا ہے. 10 لاکھ کسی کو دیے 4,000 روپے ماہانہ لے رہے ہیں, جائز ہے. 10 لاکھ کا مکان کسی کو کرایہ پر دیا 4,000 روپے ماہانہ لے رہے ہیں, جائز, یہ جائز ہے, اور وہ ناجائز اگر نقد لے رہے ہیں. تو یہ جو اشکالات ہوتے ہیں مذاہب ہیں بڑے, وہ بڑے دل نشین. تو اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کا مارا ہوا ہے, یہ اللہ نے مارا, یہ مر گیا اپنی موت, اسے اللہ نے مارا, یہ تو آرام ہے, اور تم جسے مارو جسے ذبح کرو وہ حلال ہے. اب یہ بات جو ہے, لیکن یہ کہ تم یہ مجادلہ کریں گے, تم سے یہ دلیل بازی کریں گے, یہ تمہارے سامنے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کریں گے, لیکن تم چھوڑو اسے, دفع کرو. اب امن کا تھا میتن فاحیناہو, تو بنا جو کوئی تھا مردہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا. اس سے مراد ہے حیات معنوی اور موت معنوی. ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں ہے, صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے, تو وہ در حقیقت ایک انسانیت اس کی مردہ ہے, وہ حیوان کی حیثیت سے جو زندہ ہے, بحیثیت انسان وہ مردہ ہے. پھر اللہ نے اسے ہدایت دی, اس کو ایمان کی نام, اب وہ زندہ ہوا. اب امن کا نہ میتن فاحیناہو, جاننا لہو نورن, اور پھر ہم اس کو نور بنا دے دیتے ہیں. اب وہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے ہے, یمشی بہی فی الناس, اب اس کو لے کر وہ چل رہا ہے لوگوں کے مابین. کمم مثلہ فی الظلمات, کیا وہ شخص ان کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو, لیس بخارج منہا, اور اس سے وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون, اس طرح مزین کر دیا گیا, کھبا دیا گیا ان کافروں کے لیے جو کچھ کے یہ کر رہے ہیں, یعنی اس میں ہی مگن ہے وہ. لیکن ایک وہ شخص تھا جس کو پہلے ہوش نہیں تھا, توجہ نہیں تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 6 سال لگ گئے, حضرت حمزہ ہے 6 سال لگے 6 سال میں ایمان لا رہے ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نور قرآن مجید بھی موجود ہے اب چل رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں سرفروشیاں کر رہے ہیں اب ایک وہ جو بھٹکتے ہی رہے ساری عمر اور اسی اندھیاروں کے اندر ہی جانے دے گئے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے لِيَمْكُرُوا فِيهَا تاکہ وہ اس کو خوب چالیں چلیں وہی بات شیاطین الانس والجن کو ہم نے اٹھایا اسی طرح ہر بستی کے اندر جو سردار اور بڑے وہاں کے چودھری ہوتے ہیں ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں اور روکیں لوگوں کو اور لوگوں کو ستائیں اور لوگوں سے امتحان لیں لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں چالیں چلیں تاکہ جو صاحب جوہر ہیں ان کے جوہر کھلیں ان کے اور نکھریں ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اور اجاگر ہوں اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا تاکہ خوب چالیں چلیں وما یمکرون الا بانفسہم حالانکہ وہ نہیں مکر کر رہے مگر اپنی جانوں پر سارا وبال کو اپنے اوپر لے لیں گے بالآخر بظاہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ لیکن یہ کہ اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا جو سمیہ اور یاسر کے ساتھ کیا ہے ابو جہل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تب آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم کا خزاں کا اللہ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے نشانی سے مراد قرآن کی آیت قرآن کی دلیل تشبیہ تصریف آیات نئے انداز میں فرمایا جب بھی ان کے پاس آئے تاکہ قالوا لن نؤمن وہ کہتے ہیں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی ویسے ہی حصی معجزے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے اس سے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے کیا جگہ کیا محل کیا مقام معین کرے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے یہی رکھا وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت تھا اور اب جبکہ نوع انسانی شعور کے اعتبار سے بلوغ کی عمر کو پہنچ چکی ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں لیکن ذرا بڑا ہو جائے تو اسے کھلونے نہیں دیے جاتے ہیں اسے حکمت سکھائی جاتی ہے عقل سکھائی جاتی ہے شعور سکھایا جاتا ہے تمیز سکھائی جاتی ہے تو وہ نوع انسانی کا دور طفولیت تھا اس میں ابھی ان کا فہم ان کی عقل ان کے شعور ابھی ان کی جو ہے بلوغت کو نہیں پہنچی تھی یہ شعور کی چیزیں لہذا ان کے لیے وہ کھلونے بھی تھے حصے موجودات بھی تھے اب انسان بحثیت مجموعی نوع انسانی جو ہے عقلی بلوغ کو اور شعور کے بلوغ کو پہنچ چکی ہے لہذا اب وہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی اللہ عالم ہے فی اجل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو ان گناہگاروں کو بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں وعذاب شدید بما كانوا يمكرون اور سخت سزا اور عذاب ان کی انکاری چال بازیوں کے طفیل کے جو وہ کر رہے ہیں فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھول دے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یہ ایک بڑی معنوی حقیقت ہے اس پہ غور کیجئے گا شرح صدر الم نشرح لك صدرك یہ جو حضور کے لیے خاص طور پر شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر بیان فرمایا الم نشرح لك صدرك اس شرح صدر کی ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام اے اللہ ہمارے دلوں کو تو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے اس کے معنی کیا ہے اللہ ہمارے اندر وہ باطنی بصیرت پیدا کر دے کہ اسلام کی ہر چیز ہمیں ٹھیک نظر آئے ہاں ہاں یہی تو ٹھیک ہے یہی تو ہونا چاہیے منطقی ہے معقول ہے کہیں چیز اٹھائے گی نہیں انسان کی فطرت جو ہے اتنی مطابقت محسوس کرے گا انسان کہ دیکھنا تقریر کی لذت سے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا اس لیے کہ اس کا اپنا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو یہ شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ اور جس کے بارے میں وہ طے کر دے کہ اس کو تو اب گمراہی ہی پر رکھنا ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے حَرَجًا بہت ہی تنگ اندر سے كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے جیسے اونچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا شاید دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل آئے گا یہ ہے کہ ان کو حق کا قبول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جس حق کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرع صدر ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے, تکلیف بھی آتی ہے تو بڑی آسانی سے جھیل جاتا ہے, اور ایک وہ ہے میں ذرا سا امتحان آ گیا تو معلوم ہوا کہ بس قیامت ٹوٹ پڑی, اور اب تو ایک قدم اور اٹھانا جو ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں قدم من من بھر کے, پاؤں جو ہے من من بھر کے ہو گئے, بوجھل ہو گیا انسان, وہ بات نہیں. فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عذاب یا گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ, ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو تذکر اخذ کرنا چاہیں, نصیحت حاصل کرنا چاہیں, ہدایت حاصل کرنا چاہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس, جنت کے لیے دوسرا لفظ ہے دار السلام. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ, وہی ان کا مددگار ہے, پشت پناہ ہے, وہی ان کا حمایتی ہے, ان کا دوست ہے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بسبب ان کے عمل کے, وہ جو عمل کر رہے ہیں, انہوں نے اللہ کی دوستی ارن کی ہے, انہوں نے اپنی قربانیوں سے, اپنے ایثار سے, اپنی محنتوں سے جو جد و جہد کی ہے, جو مشقتیں جھیلی ہیں, تو انہوں نے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان کو سب کو, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں کی جماعت, قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ, وَاقِعَةً تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا. جو کہا تھا اس جن بڑے جن نے عزازیل نے کہ تو دیکھے گا, وَمَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, کہ ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہو گئی, تو گویا کہ ایک طرح کا شاباش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو دی جائے گی. یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس, تم نے تو بہت سے انسانوں کو ہتھیا لیا. وقال اولیاؤہم من الانس, اور جو ان کے ساتھی تھے انسانوں میں سے ان کی غیرت ذرا جاگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ان جنات نے ہمیں جو ہے ہتھیا لیا اور شکار کر دیا. ربنا, وہ یہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض, پروردگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا, ہم ان سے کام لیتے رہے, یہ ہم سے کام لیتے رہے, ہم نے ان کو موکل بنایا, ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں, کہانت کی دکانیں چمکائیں. قال اولیاؤنا الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا, اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی. قال النار مثواكم, اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ. خالدین فیھا الا ما شاء اللہ, اب تم رہو گے اسی میں ہمیشہ ہمیشہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم, یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور اسی طرح ہم ساتھی بنا دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, ان کی کمائی کی وجہ سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا, قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. کہا جائے گا اس دن, یہ گویا کہ یہاں محذوف ہے, اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں, کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے؟ اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جنات کے لیے بھی رسول ہیں. یقصون علیکم آیاتی, جو سناتے تھے تمہیں میری آیات, وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور تمہیں خبردار کرتے تھے, باخبر کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات میں, ملاقات کے بارے میں. قالوا شهدنا على انفسنا, وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر, اور اعلیٰ ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں, حاضر ہیں. وغرتهم الحیاۃ الدنیا, اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے. وشهدوا علی انفسهم, اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف, انہم کانوا کافرین, کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے. قرآن مجید نے یہ جو میدان حشر کے مکالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں, اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے. کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صاف انکار بھی کریں گے, ہم پڑھ چکے ہیں, وہ کہیں گے فلم تکن فتنتہم الا قالوا, اس وقت کوئی چال نہیں رہے گی کہ ما کنا مشرکین, ہم تو مشرک نہیں تھے. تو یہ مختلف مواقع ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تضاد ہے، بلکہ یہ کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے. ذالک الم یکن ربک مہلک القرا بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے زیادتی اور ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے اہلھا وہاں کے لوگ بے خبر ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے قوموں کو خبردار کر دیا، انذار اور تذکیر اور تبشیر کا حق ادا کر دیا، پھر اللہ کا عذاب آتا تھا. یہ نہیں کہ اچانک ان پر بس عذاب ٹوٹ پڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ عذاب استیصال کہ جس سے کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے، نسیم منسیہ کر دیا جائے، وہ کسی رسول کی بعثت کے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا. رسول کو بھیج دیتے تھے، وہ حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا بالکل وہ برہن کر دیتا تھا، پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے تھے تو پھر ان کو نسیم منسیہ کیا جاتا تھا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مقامات اور مراتب ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے. ظاہر بات ہے کہ نیکوکار بھی سب ایک جیسے نہیں اور بدکار بھی سب ایک جیسے نہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، آپ کا رب بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے اس سے کہ جو یہ کر رہے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب تو غنی ہے، اسے کسی کو عذاب دے کر کوئی اس کو فائدہ نہیں، اور کسی کی بندگی سے اور اطاعت سے اس کا کوئی رکا ہوا کام نہیں ہے کہ جو بن جائے گا، وہ تو غنی ہے. ذو الرحمہ، رحمت والا ہے. ان یشاء یذھبکم، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے. وہ یستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد جن کو چاہے وہ لے آئے، ایک نئی مخلوق لے آئے، ایک نئی اسپیشیز لے آئے، ایک نئی نسل آدم پیدا کرتے. اللہ کا اختیار مطلق ہے. کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے. قوم عاد تھی عرب میں بڑی زبردست، لیکن جب اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو انہی میں سے جو لوگ چند ساتھی اہل ایمان تھے حضرت ہود کے، وہی لوگ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، اور ان کے ذریعے سے پھر سمود کی قوم جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے وجود میں آئی. پھر سمود کو بھی ہلاک کر دیا گیا، تو پھر ان میں سے جو اہل ایمان تھے وہ کہیں چلے گئے ہجرت کر کے، تو ان سے ایک اور قوم وجود میں آ گئی. تو فرمایا جیسا تمہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے اور قوموں کی نسل میں سے، اسی طریقے سے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے. انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی. وما انتم بموجزین، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اب یہ ہے چیلنجنگ انداز. کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے. یعنی تم نے اب 12 برس گزر گئے مجھے دعوت دیتے ہوئے، تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مجھے ستایا، 3 سال تک تو مجھے شیب بنی حاشر میں محصور رکھا ہے، جو بھی سختیاں مجھ پر آئی ہیں، میرے ساتھیوں پر آئی ہیں، میرے ساتھیوں کو تم نے ذبح کر دیا. میرے ساتھی کتنے ہیں کہ جو گھر بار چھوڑ کر چلے گئے اور مجبور ہو گئے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے. تم نے جو کچھ کر لیا کر لیا، اور جو کر سکتے ہو کر لو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو میرا فرض منصبی ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے. فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے وہ عاقبت والا گھر، کس کے لیے کامیابی ہے، کس کے لیے جنت الوراح وریحان ہے، اور کس کے لیے وہاں پر دوزخ ہے اور اللہ کا عذاب ہے. انہو لا یفلح الظالمون، یقینا ظالم فلاح نہیں پائیں گے. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو کچھ سے پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے اور جو ان کے بھی مویشی ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ رکھا ہے. کیونکہ آخر جو شرک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداؤں کو شریک کرنا، بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا. جیسے ہندوؤں میں مہادیو وہ تو ایک ہی ہے، دیوی دیوتا بے شمار ہیں، مہادیو تو ایک ہی ہے. انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ، یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. اس کے لیے تو جو ہے کیپیٹل جی آئے گا، وہ اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی شینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، علا کل شائن قدیر، بے کل شائن علیم، اور ہر جگہ موجود ہے. یہ اس کی صفات ہے، ایٹریبیوٹس ہیں. لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار ہیں. اسی طرح اہل عرب کیا کہتے تھے، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو دو نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے. کائنات کا خالق بھی وہی ہے. چھوٹی چھوٹی دیویاں بھی ہیں, دیوتا بھی ہیں, ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے, کچھ اختیار ہے, کچھ سفارش کرتے ہیں, کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے. ان کی مٹھی چاپی کی جائے, ان کی کوئی خدمت کی جائے, انہیں خوش کیا جائے, ڈنڈوت کی جائے, تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے, اب دو ہی ان کے یعنی معاش کے طریقے تھے, یا تو بھیڑ بکریاں پال رہے ہیں, ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی, کچھ اللہ کے نام کی, کچھ اپنے بتوں کے نام کی, یا کوئی کھیتی ہے اس میں سے جو بھی فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ نکال دیا, صدقہ کیا, اب اللہ کے نام پر ہم دیں گے اور یہ اپنے بتوں کے نام پر دیں گے. لیکن اب ہوتا کیا تھا تماشا, وہ آگے دیکھیے. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا, اتنا انصاف تو وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور اپنے مویشی میں سے بھی. فقالوا هذا للہ بزعمهم, وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے نکال دیا اللہ کے نام پر, وهذا لشرکائنا, اور یہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے, ان کے لیے بھی تو کچھ آ کے نذرانے ہونے چاہیے. فما کان لشرکائهم فلا یصلوا الی اللہ, اب اگر کہیں کسی وقت کوئی مدقت آ گئی, مصیبت آ گئی, تو اللہ کے حصے میں سے تو نکال لیتے تھے, اپنے بتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے تھے. بت جو ہے وہ تو سر پہ کھڑے ہوئے ہیں نا, وہ تو دنیا کے اندر ہیں, لہذا ان کی شامت تو فوراً آ جائے گی, اللہ ذرا دور ہے. لہذا جو بھی اللہ کے حصے کا معاملہ ہوتا تھا وہ تو بتوں کو پہنچ سکتا تھا, لیکن بتوں کے حصے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا. یہ ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں دیہات میں عام بےچارا جاہل آدمی پٹواری کو سمجھتا ہے سب سے بڑا افسر یہی ہے, وہ ڈی سی کو کیا جانے کس بلا کا نام ہے, کوئی بابو ہے آیا شہر سے, لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پٹواری کے قلم کے اندر جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زمین کاٹ کے ادھر لکھ دے گا, انتقال کرا دے گا, لیکن وہ ڈی سی کی حیثیت کو نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ جو بڑا خدا ہے, وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا, وہ تو ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یہ ہے جو سر پر مسلط ہے. فما کام لشرکائہم, تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لیے, فلا یصل الی اللہ, تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کو. وما کان للہ, اور جو ہوتا تھا اللہ کے لیے, فہو یصل الی شرکائہم, وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا تھا. سا ما یحکمون, برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. وکذلک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم, اور اسی طریقے سے مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکا نے ان کی اولاد کو قتل کرنا. اب یہ بھی جنوں کے نام پر بھی وہ بچوں کو بھیڑ چڑھانا, یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے, دیوی کے نام پر بچے کو بھیڑ چڑھا دیا ہے, قربان کر دیا ہے, اپنی اپنی اولاد کو بھیڑ چڑھا دیا, لیردوہم, تاکہ وہ انہیں برباد کرے, بلے یلبسوا علیہم دینہم, اور تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیں. یہ دین کے تحت ہو رہا ہے, یہ قتل اولاد, بچوں کو بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے. ولو شاء اللہ ما فعلوہ, ہو اگر اللہ زبردستی کرتا تو وہ یہ نہ کر سکتے. فذرہم وما یفترون, تو چھوڑیے ان کو, دفع کیجیے ان کو, اور جو بھی افترا بازی یہ کر رہے ہیں. وقالوا هذه انعام وحرث حجر, حرث حجر, اور ان کا کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے. کیا مطلب ممنوع کا؟ لا یطعمها الا من نشاء, اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جو ہم جانتے ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں, جس کے بارے میں ہماری رائے بزعمهم, ان کے اپنے خیال میں. وانعام حرمت ظهورها, اور یہ جو چوپائے ہیں ان کی پیٹھیں جو ہیں حرام کر دی گئی, ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا, اس اونٹ پر, اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا, اور کچھ ایسے مقرر کر لیتے تھے چوپائے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا. یہ ہے جو وہاں آیا تھا اس سے پہلے اس آیت مبارکہ میں, کہ کیوں مت کھاؤ اس چیز کو جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے. یعنی ان کے ہاں ایک خاص قسم کے توہمات جو تھے مشرکانہ, ان میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ کچھ حیوانات کے بارے میں وہ طے کر لیتے تھے کہ ان کو جب ذبح کرنا تو اللہ کا نام ہرگز نہیں لینا. تو فرمایا اس کو ہرگز مت کھاؤ, کسی شکل میں بھی اس کے قریب مت جاؤ. وہ وہاں تھا, یہاں پر اس کی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خاص معاملہ ہے, وہ عام حکم نہیں ہے. فالعام الحرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه, اور یہ سب افتراء اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ جڑ رہے ہیں. یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے. سیجزیہم بما کانوا یفترون, قریب انہیں سزا دے گا اس کی جو افتراء اور جو انہوں نے چیزیں گھڑ لی ہیں. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا, اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے, اب ایک اونٹنی ہے, گابھن ہے یا کوئی اور بکری ہے, تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یہ خاص ہے ہمارے لیے, خالصۃ لذکورنا, یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے. ومحرم علی ازواجنا, ہماری بیویوں پر جائز نہیں ہے اس کا کھانا, وہ گوشت ہمارے لیے ہوگا صرف مردوں کے لیے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً اور اگر وہ مردہ پیدا ہو مردار پیدا ہو فَهُمْ فِي شُرَكَا تو پھر وہ کھائیں گے مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گے سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انہوں نے بیان کری اور کہتے تھے یہ شریعت پرانی چلی آ رہی ہے یہ ابراہیم کے طریقے ہیں یہ ہمارے آبا و اجداد کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کی ان بیانات کی اور ان چیزوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہے انہو حکیم علیم یقینا وہ حکیم اور علیم ہے قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفا بغیر علم اپنے آپ کو برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور حماقت سے بغیر علم کے وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ اور انہوں نے حرام کر لی اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے انہیں دی تھی اور افتراء کرتے ہوئے اللہ پر یعنی اللہ کے نام پر ہو رہا ہے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں بتوں کی بھیٹ چڑھائی جا رہی ہے وہ سارا دین جو ہے گڑبڑ تھا اس میں اللہ بھی ہے آلہا بھی ہے سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے قد ضلوا وما كانوا مهتدين وہ گمراہ ہو چکے بھٹک چکے اور وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں وہ هو الذي انشأ جنات معروشات وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھائے باغات معروشات وغیرہ معروشات وہ باغ بھی ہوتے ہیں وہ بیلے جیسے انگور کی ہوتی ہے ٹٹیوں پر اٹھانا پڑتا ہے ان کو سہارا دینا پڑتا ہے خود ان کے اندر تنا اوپر جانے کا اس کی فطرت میں نہیں ہے غیر معروشات یہ عام درخت ہیں وہ خود کھڑے ہوتے ہیں اپنی یعنی ریڑھ کی ہڈی ان کی اپنی مضبوط ہے وہ کھڑے ہیں انار کا درخت ہے آم کا درخت ہے تو معروشات وہ ہیں کہ جن کو ٹٹیوں پر چڑھانا پڑتا ہے وہ نخلا اور کھجور کے درخت وہ زرع اور کھیتی مختلف اوکلوہ جس کے کہ ذائقے بڑے بڑے مختلف ہیں وہ زیتون اور زیتون و رومان اور انار متشابہ وغیرہ متشابہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور یہ کہ ذرا ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں جیسے سٹرس فیملی ہے اب ایک ہی خاندان ہے اب اس میں کنو بھی ہے اس میں فروٹر بھی ہے اس میں وہ مالٹا بھی ہے اور ساری چیزیں جو ہیں لیکن ملتے جلتے بھی ہیں مختلف بھی ہیں فیملی ایک ہی کلو من ثمر ہی ذاس مرا کھایا کرو اس کے پھلوں میں سے جبکہ وہ پھل دیں وآتوا حقہ یوم حصادہ اور اس کا حق دے دیا کرو جس دن کہ تم پھل اتارو یعنی اس میں سے بھی زکوٰۃ ہے جیسے عشر ہے زمین کی پیداوار میں سے ایسے ہی پھلوں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیا کرو آتوا حقہ ادا کر دیا کرو اس کا حق جس دن کہ وہ پھل اتارو لا تصرفوا اور اس میں بیجا خرچ نہ کرو انہ لا یحب المصرفین اللہ تعالیٰ کو بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا اور چوپایوں میں سے اس نے ایسے بھی بنائے ہیں کہ جن کے اوپر تو بار برداری کا کام لیتے ہو ظاہر بات ہے بار برداری ہونے کی ہو سکتی ہے جو ذرا اونچے ہوتے ہیں اب گھوڑا ہے یا خچر ہے اونٹ ہے یہ حمولتن ہے یہ ذرا اونچے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آپ ان کی پیٹھوں کے اوپر بوجھ لاد کر لے جاتے ہیں حمولتن وفرشا کچھ ایسے جو بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں اب ان کے اوپر کیا آپ نے لادنا ہے بکری پہ کیا لاد دیں گے آپ اور اسی طریقے سے چھوٹی جو چیزیں ہیں کلو مما رزقکم اللہ یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں حمولا بھی اور فرشا بھی کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو انہ لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے سمانیت ازواج اب یہ بات کہی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو گیا ولادت ہو گئی تو صرف مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی ہاں اگر مردار پیدا ہوا مر گیا دوران ولادت ہی تو پھر اس میں عورتیں بھی اور مرد بھی شریک ہو سکیں گے اب اس کا جواب دیا جا رہا سمانیت ازواج یہ آٹھ قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر موجود ہیں من الذئب اثنین بھیڑ میں سے دو نر اور مادہ ومن الماعز اثنین بکری میں سے دو بکرا اور بکری قل آذکرین حرم ام الانثیین آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے کن کو حرام کیا ہے مذکروں کو حرام کیا ہے یا مؤنثوں کو حرام کیا ہے اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا یہ کہ جو ان کے رحم ہیں ان کے مؤنثوں کے ان پہ جو کچھ ہے انہیں حرام کس کو حرام کیا ہے حرام اگر کوئی شے ہے تو سب کے لیے اور اگر حرام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں یہ تم نے جو نئے قوانین بنا لیے ہیں وہ کہاں سے لے آئے ہو کیا ان کی سند ہے نبئونی بعلم ان کنتم صادقین مجھے بتاؤ کسی سند کے ساتھ کسی حوالے سے اگر تم سچے ہو وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ اسی طرح اونٹ میں سے بھی دو ہیں نر اور مادہ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ گائے میں سے بھی دو ہیں ان میں بھی دو دو ہیں قُلْ أَذْكَرَيْنِ حَرَّمَا مِنْ أُنثَيَيْنِ پوچھئے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا یہ کہ جو بھی جو رحم ہیں ان کے ماداؤں کے کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کیا ہے ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ قوانین دیے اور یہ نصیحتیں کی اور یہ ہدایات دی؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افتراء کرے، جھوٹ جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے. ليضل الناس بغير علم، تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين، یقینا اللہ ایسے ظالموں کو راہ یاب نہیں کرے گا. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم، اب وہ پھر وہی قانون جو ہے، جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے، جو گوشت جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا، ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے، یہاں پھر اس کو دہرایا جا رہا ہے. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شے میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، جو شریعت میری جانب وحی کی گئی ہے، میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شے ہو کسی کھانے والے پر حرام. محرم علی طائمین، کھانے والے پر، یا تامہو جو اسے کھاتا ہو، سوائے کس کے؟ الا یکون میتتن، سوائے اس کے کہ مردار ہو. اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، منخنقہ ہو، متردیہ ہو، معقوضہ ہو، وہ سب کے سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا. ہاں اس کے مرنے سے پہلے کوئی اونچائی سے گر گیا ہے، لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے ذبح کر لیا ہے اور خون نکل گیا، وہ جائز ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے، تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے. اور دمن مسفوحاً، یا خون ہو بہتا ہوا، یعنی ایک خون وہ ہے کہ جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لیں، کتنا ہی رائگر مارٹس ہو جائے، کتنا ہی تشنج ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہ ہی جائے گا، وہ حرام نہیں ہے. مطلب یہ کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا، کچھ نہ کچھ جگر میں کچھ خون رہ جائے گا، وہ چیزیں حرام نہیں ہیں. لیکن جو بہایا جا سکتا ہو خون، کہ اگر آپ نے ذبح کیا ہے تو خون بہا کر نکال دیا جائے، اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے. او لحم خنزیر، یا یہ کہ سور کا گوشت ہو، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، وہ اصلاً ناپاک ہے. او فسقاً، یا یہ کہ وہ ناجائز ہے ہو، اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو، چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے، اور جا کر کسی خاص استھان کے اوپر اس کو ذبح کیا ہے، کسی خاص مقام پر کیا ہے، کسی خاص قبر پر کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے. فمن استر غیر باغن، لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مستر ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی کوئی، غیر باغن، نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو، ولا عاجن، نہ حد سے زیادہ بڑھے، صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے. فإن ربك غفور رحيم، تو یقینا آپ کا رب غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک کھر ہوتا ہے. جانور ایک وہ ہے جیسے کہ گائے ہے، ان کے یہ پیر جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا کھر ایک ہی ہے، ایک ہی نام، تو کھر والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی. بعض چیزیں تھیں کہ جو اصلاً حلال تھیں، لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں، ان کی وجہ سے جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں، بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناخن والے جانور کو. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی. إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیس کے ساتھ لگی ہوئی ہو، پشت کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں لگی ہوئی ہے، اب الحوایا، یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، او مخلط بعضو، یا جو ہڈیوں کے اندر ہو، تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو چربی کی جائز تھی ان کے لیے، باقی چربی جو ہے کھلی وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی. ذالک جزائناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارت کی بنا پر. یہ مستقل آسمانی شریعت کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ خاص طور پر ان کے اوپر تنگی کی گئی تھی ان کی باشراتوں کی وجہ سے. فَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر ابھی اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دیجیے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا، نہ فوراً معجزہ دکھا رہا ہے تاکہ پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں ابھی اور مہلت دے رہا ہے. ولا يرد ما سوى للقوم المجرمين، لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی اس کی سخت آ جائے گی تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے. پھر جب وہ آ جائے گی بات ان نبس شرب بے کل شدید, پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی اس کا منہ پھیرنے والا نہیں ہوگا. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ, اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے, نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے, نہ ہم نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہوتا جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ حرام نہیں ہے اور ہم نے خامخواہ حرام ٹھہرا دیا ہے. اللہ کو علی کل شیء قدیر ہے, وہ ہمیں روک سکتا تھا, اس کا اختیار تھا, وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا. یہ کٹ حجتیاں انسان کرتا ہے. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا, ان سے کہیے کذالک تکذب الذین من قبلهم, اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. حتی ذاقوا باسنا, یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا, آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے, کوئی دلیل ہے, کوئی سند ہے, کسی کتاب میں لکھی ہوئی چیزیں یہ موجود ہیں جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون, تم تو صرف پیروی کر رہے ہو ظن کی اور اٹکل پچوں کی باتیں کر رہے ہو, تو اب تم سے اب کیا بات کریں. قل فللہ الحجۃ البالغہ, کہہ دیجئے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پوری حجت. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تم پر اتمام حجت کر دیا, تمہاری ہر بات کو رد کر دیا, معقول طریقے سے طرح طرح سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے. قل فللہ الحجۃ البالغہ, حجۃ اللہ البالغہ, یہی سے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی جو شورہ آفاق کتاب ہے اس کا نام یہاں سے اخذ کیا ہے, حجت اللہ البالغہ, اللہ کی مکمل حجت. قل فللہ الحجت البالغہ, اللہ کی طرف سے حجت تم پر پوری ہو چکی, قائم ہو چکی. فلو شاء لہداکم اجمعین, اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا, اس کے آنے واحد میں تمہیں سب کو ابو بکر صدیق جیسا نیک بنا دیتا, یہ اس کا اختیار تھا. لیکن اس نے رکھا ہے معاملہ اس دنیا کا امتحان کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے. قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا, تو یہ ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. کہاں ہے پاک گواہ؟ کوئی کتاب گواہ ہے, کوئی اور چیز, کوئی علمی سند ہے؟ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُوا, اے نبی پھر اگر یہ کٹ حجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, مت پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ, اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہیں کہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے ہیں. یہ پہلی آیت جو تھی سورہ مبارکہ کی, ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, اسی پر وہ پہلی آیت ختم ہوئی تھی. اور یہاں 150ویں آیت میں پھر یہ لفظ آ گیا, یہ لوگ جو ہیں پھر بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے, جنہیں ڈر نہیں ہے اللہ کے حضور میں حاضری کا, وہ پھر جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, کہیے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں, کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے, کیا اس کے احکام ہیں. یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ یہ خلاصہ ہے, ویسے یہی مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں, زیادہ تفصیل سے ہم وہاں گفتگو کریں گے. لیکن یہ کہ انہی کا جو سورہ بنی اسرائیل میں دو رکوعوں میں آئی ہے بات, وہ یہاں پر ایک رکوع کے اندر اس کا خلاصہ ہے. لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں جب میثاق لیا گیا بنی اسرائیل سے تو دین کی اصل بنیادیں آئیں, اسی طرح پھر سورہ نساء کے اندر وہ مقام آیا تھا کہ اصل دین کیا ہے, دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں. اب اس سے ذرا زیادہ وسیع پیمانے پر یہاں آ رہا ہے, اور سب سے زیادہ تفصیل سے اصل جن چیزوں کی اہمیت ہے دین میں وہ آئے گا آپ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں, اسی کا یہ خلاصہ ہے. ما حرم ربکم علیکم, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا. تم نے یہ بکری حرام کی ہوئی ہے, یہ اونٹ حرام کیا ہوا ہے, یہ اس کو بت کے نام پر ہے, اس کا یہ فلاں ہے, یہ کوئی شے اللہ نے حرام نہیں کیا. آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شے کو حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا بھی شیئاً, نمبر ایک سب سے بڑی حرام شے, سب سے بڑی اس کی کا حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر دو, وبل والدین احسان, والدین کے ساتھ احسان, یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق والدین کا تذکرہ ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگدستی اور مفلسی کے خوف سے. ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا, کیسے بھرے, کیسے پالیں ان کو. نہ نرزقکم ویاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے. نمبر 4 ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ خفیہ ہو اور خواہ وہ اعلانیہ ہو. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. انسانی جان لی جا سکتی ہے قتل عمد کے بدلے میں قتل ہو، یا قتل مرتد ہے، یا زانی مسلمان ہو، زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیہ مرد یا عورت اس کا ہے، یا پھر حرمی کافر قاتل جس کو کہ قتل کیا جا سکتا ہے. باقی چیزیں قتل کی جو ہیں وہ شریعت میں جائز نہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے. الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. یہ ہے اصل چیزیں، یہ ہے بنیادیں، یہ دین کی، تمدن کی، اخلاق کی، تاکہ تم عقل سے کام لو. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے، احتیاط سے. اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے، اپنا ردی مال اسے بال میں ڈال کر اور اس کا اچھا بال جو ہے لے لینا ہے. وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں جو تفصیل آ چکی ہے، یہ تو مکی دور کی باتیں ہیں، مدنی دور میں بھی بات آ چکی ہے اس کی. حتی یبلغ اشدہ، اس کے بال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بلوغت کو پہنچ جائے، سمجھ کو پہنچ جائے. وہ اوف الکیل والمیزان، جب ناپ کے دو تو پورا دو، جب تول کر دو تو پورا دو، بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی بغیر کسی ارادے کے کوئی کمی بیشی ہو جائے. آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بات دوسری ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول گئے ہوں، چوک گئے ہوں تو ہم سے اے اللہ مؤاخذہ نہ کیجو. لیکن یہ کہ جان بوجھ کر تو اگر ذرا سی یہ جو ہے ڈنڈی ماری ہے تو یہ بھی در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں یا تو آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایمان کی نفی ہے ذرا سی جنبش کے اندر. لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا، جب بھی کہیں بات کرو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو. ولو کان ذا قربا، خواہ کسی قرابت دار کا معاملہ ہو اس میں کوئی جانبداری نہیں ہونی چاہیے. وبعہد اللہ اوفو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی جو بھی عہد کیا جائے اللہ کے نام پر، اللہ کے حوالے سے، اللہ کی قسم کھا کر اس کو پورا کرو. سب سے پہلے تو جو اللہ سے عہد کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو پورا کرو. جو عہد کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، الستو بربکم قالوا بلا، اس کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہیں وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. یہ چیزیں ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں، یہ ہے انسانی کردار کی عظمت کی باتیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ. یہ ایک پیچ پگڈنڈیاں اور یہ لمبی چوڑی جو ہیں وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے گورکھ دھندے، یہ نہیں ہے دین، یہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ وہ تمہیں لے کر اللہ کے راستے سے متفرق ہو جائیں، ادھر چلا جائے، ادھر چلا جائے، یہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے، وہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے، تم سوا سبیل پر سیدھے راستے پر قائم رہو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم بچو یا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے موسی کو کتاب دی تھی جو کہ پورا کرنے کے لیے اپنی نعمت کو اس پر نیک کرنے والوں پر، علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، اور اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی تفصیل دے دی تھی. وہ جو ٹین کمانڈمنٹس ہیں در حقیقت انہی کا جو خلاصہ ہے، قرآنک ورژن آف دی ٹین کمانڈمنٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں ملیں گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا یہی ہے کہ یہ احکام عشرہ جو ہے تورات کے، ان کا یہ قرآنک ورژن ہے، یہ ہے در حقیقت ان کی تعبیر قرآن میں. تو یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، تماماً علی الذی احسن، پورا کرنے کے لیے اس نعمت کو کہ جو احسان کرنے والے محسنین کے لیے. وہ تفصیل لکل شعین و ہدم و رحمت، اور ہر شے کی تفصیل پر مشتمل، اور ہدایت اور رحمت. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور تاکہ وہ اپنے رب پر کی ملاقات اور رب کے حضور میں حاضری پر پورا یقین رکھے. وہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، اب یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے. مبارکن، بڑی بابرکت ہے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو. واتقوا لعلکم ترحمون، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا، مبادا تم یہ کہو، بالکل وہی انداز ہے کہ جو سورہ مائدہ میں کہا گیا ہے ان تقولوا ہمارے پاس تو کوئی بشیر نہیں آیا کوئی نذیر نہیں آیا فقط جاءکم بشیر و نذیر تو دیکھو آ گیا ہے بشیر و نذیر ہم نے اپنے رسول محمد کو بھیج دیا ہے یہ بات کہی گئی کن سے وہاں اہل کتاب سے اب یہاں مشرکین عرب سے کیا کہا جا رہا ہے ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا کتاب تو دی گئی تھی دو گروہوں کو ہم سے پہلے یہودیوں کو دی گئی کتاب جو عیسائیوں کو دی گئی ہمیں تو دی نہیں گئی ہم سے معافی آئے گا ہم سے پوچھا کس بات کی ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ہم سے پہلے دو گروہوں کو دی گئی تھی وان كنا عن دراستهم لغافلين ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے ہمیں کیا پتہ عبرانی زبان ہماری عربی زبان ہم کیا جانے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے لہذا ہم پر کوئی حجت نہیں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے ہم پر کوئی محاکمہ نہیں ہونا چاہیے اور تقولو یا تم یہ کہتے لو انا انزل علینا الکتاب اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی لکنا اہدا منہم دیکھو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت پر ہوتے ان بے وقوفوں نے تو قدر نہیں کی اللہ کی کتابوں کی تورات کی اور انجیل کی ہمیں اللہ نے دی ہوتی کتاب تو پھر یہ ہے کہ ہم بتاتے کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جاتی ہے فقط جاءکم بینۃ من ربکم اے مشرکین عرب اے بنی اسماعیل تمہارے پاس آ گئی ہے بینۃ تمہارے رب کی طرف سے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب القیمہ وہ بینہ آ گئی ہے فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی و رحمۃ اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے فمن اعظم ممن کذب بآیات اللہ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے وصرف عنہا اور اس سے پہلو چرائے پہلو تہی کرے کرنی کترائے سنجزی الذین یصرفون عن آیاتنا ہم ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کرنی کتراتے ہیں سوء العذاب بما کانوا یصرفون بہت ہی برے عذاب کا ان کے اس کرنی کترانے کے باعث ہر یم ضرور اللہ تعطیم الملائکت اویات یا رب و قویات یا باغ وایات رب دیکھیں یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ یا تو فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب خود آ جائے یا یہ کہ آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے یہ چونکہ قیامت میں آنا ہے اسی زمین پر حساب کتاب ہونا ہے جا رب و قول ملک صفن صفا وجیا یوم عظیم بجہنم تو یہیں پر اللہ کا نزول اجلال ہوگا اور یہیں پر فرشتے پڑے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے اور یہیں پر قصہ زمین پر سر زمین ہی چکایا جائے گا تو کہہ رہے ہیں کہ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں ہر یہ ضرور اللہ تعالیٰ عمر ملائے کا تو اویاتیا ربوں کا اویاتیا باز و آیات ربک یوم یاتی باز و آیات ربک جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئی لا ينفع نفسا ایمانها پھر کسی جان کے لیے ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں ہوگا یہ تو جب تک غیر کا پردہ پڑا ہوا ہے تب تک ہے امتحان تو اس وقت تک ہے غیر کا پردہ ہٹا دیا امتحان ختم ہو گیا پھر تو کٹر سے کٹر جو کافر ہے وہ سب سے بڑھ کر آبی تو ظاہر بن جائے گا لہذا یوم یاتی باز و آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها کسی جی کو کسی جان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کا ایمان لانا لم تکن آمنت من قبل جو پہلے ایمان نہیں لا چکا تھا او قسمت فی ایمانها خیرا یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا ایمان بھی لے آیا تھا پہلے کچھ نیک عمل بھی کیے تھے کچھ خیر کمایا تھا کچھ بھلائیاں جو ہے اس کا توشہ جو ہے وہ جمع کر لیا تھا قل انتظروا انا منتظرون تو ٹھیک ہے نبی کہہ دیجئے ان سے تم بھی منتظر انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو اب اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے انتظار کرو ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء اے نبی جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں یہ وہی وحدت ادیان جس سے آف شوٹ ہوئی ہے ایک ہی جڑ تھی کان الناس امتا واحدتا لیکن پھر لوگ آف شوٹس جو ہیں وہ پگڈنڈیاں لے گئے ادھر اور ادھر اب جو لوگ اس طریقے سے صراط مستقیم سے منحرف ہو کر انہوں نے اپنی اپنی پگڈنڈیاں علیحدہ بنا لی ہیں اب اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اللہ فیصلہ کرے گا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون پھر انہیں جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا دس گنا اجر ملے گا ومن جاء بالسیئۃ اور جو کوئی بدی کما کر آئے گا فلا یجزا الا مثلها تو اسے نہیں سزا ملے گی مگر اس کے برابر یہ اللہ کا فضل ہے کہ بدی کی سزا جتنی بدی ہے اتنی ہے لیکن نیکی کا زیادہ چاہے وہ دے دس گنا دے سات سو گنا دے اس سے بھی آگے واللہ یضاعف لمن یشاء اور دوگنا چوگنا کرے وہم لا یظلمون لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوگا کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی قل اننی ہدانی اب یہ دو آیتیں جو آ رہی ہیں قل کی بہت ہی اہم ہیں یاد رکھنی چاہیے ہر ایک کو قل اننی اب کس سے خطاب ہو رہا ہے محمد رسول اللہ سے آپ نے دیکھا کتنی 20 رکوعوں پر مشتمل سورت یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ایک دفعہ نہیں آیا ہاں جہاں جہاں بیچ بیچ میں خطاب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ہو رہی ہے حضور سے حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان بھی مخاطب ہیں لیکن صراحت کے ساتھ خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا وہ نہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم کاش کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ سکے کہے گا تبھی جب کہ اللہ کی راہ ہدایت کو اختیار کرے گا کہو میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف اللہم ربنا اجعلنا منہم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وہ دین ہے سیدھا قائم اور وہ ملت ہے ابراہیم کی یکسو ہو کر وما کان من المشرکین اور یقینا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے قل پھر دوسرا قل آ گیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہو میری نماز میری قربانی اور جیسے میری نماز و میری قربانی اللہ کے لیے ہے میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ کہنے کہ ہم قابل ہوں زندگی وقف کریں طے کر لیں کہ جینا ہے اللہ کے لیے مرنا ہے اللہ کے لیے ٹھیک ہے زندگی کی ضروریات ہیں ضروریات کی حد تک آدمی اپنا وقت اپنی صلاحیت کچھ اس میں بھی لگائے لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اصل شے یہ ہے اور دین کو صرف زمیمہ بنا رکھا ہے بلکہ معلوم ہو کہ اصل شے یہ ہے جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے البتہ یہ کہ ضرورت کے تحت جو بھی انسانی لازمی ضروریات ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے انسان مجبوراً کہیں اور لگا رہا ہے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا کہیے ذرا ان لوگوں کی طرف روح سخن ہے میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لوں أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ جبکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور نہیں کماتی ہر جان مگر اپنے ہی اوپر جو بھی برائی کوئی کما رہا ہے جو بھی ہے وہ اس کا وبال اسی پر آئے گا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو ہر ایک کو اپنی اپنی گٹھڑی اٹھانی ہے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کیونکہ نفس کا لفظ آ رہا ہے جان کوئی جان نہیں ہوگی کسی اور جان کے بوجھ کو اٹھانے والی ہر ایک کو اپنا بوجھ اپنی ذمہ داری اپنی اکاؤنٹیبلٹی اپنا حساب کتاب خود دینا ہوگا ثم الی ربکم مرجعکم پھر تمہارے رب ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون اور پھر اللہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ جن چیزوں میں بھی تم اختلاف کرتے رہے تھے وہو الذی جعلکم خلائف الارض اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ایک تو یہ کہ خلیفہ عثمانی میں بھی کہ جو خلافت حضرت آدم کو دی گئی علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ پوٹینشلی تمام انسانوں کو دی گئی ہے اور جو بھی شخص اللہ کا مطیع فرمان ہو اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے تو وہ گویا کہ اس کی خلافت کا حقدار ہو گیا اس اعتبار سے بھی کہ ایک نسل کے بعد دوسری ایک قوم کے بعد دوسری اس کے پیچھے آنے والی یہ بھی ہے خلائف الارض جیسے کہا گیا جیسے تمہیں ہم نے اٹھایا کسی اور قوم کی نسل میں سے ایسے ہی تمہیں ہٹا کر ہم کسی اور قوم کو بھی لا سکتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ اور تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا کسی کو علم دیا ہے کسی کو حکمت دی ہے کسی کو کچھ ذہانت زیادہ دی ہے کسی کو جسمانی صلاحیت زیادہ دی ہے جس کسی کو صحت جسمانی دی ہے اور کسی کو حسن جسمانی دے دیا ہے مختلف چیزیں ہیں لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ یہ مختلف بخششیں اللہ کی اور مختلف چیزیں اللہ نے جو مختلف لوگوں کو دی ہیں یہ اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے لِيَبْلُوَكُمْ بَلَا يَبْلُو آزمانا جانچنا ابتلا اسی سے باب الخیال ہے امتحان ابتلا اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ یقینا آپ کا رب عذاب دینے میں بھی بہت جلد ہے اِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور یقینا وہ غفور اور رحیم ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم